NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 30 december. Brazilië is in rouw. Hun grootste voetballer, Pelé, is overleden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolgemoed. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag en dinsdag herdacht met een publiek afscheid. En later op dinsdag is dan de uitvaart. Het publiek kan afscheid nemen in het stadion van de club Santos, waar hij vrijwel zijn hele loopbaan speelde. De regering van Jair Bolsonaro, die nog een aantal dagen president in Brazilië is, heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Pelé overleed gisteren op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Ook vannacht heeft Oekraïne Russische luchtaanvallen gemeld. Gisteren werd het land opgeschrikt door de zwaarste Russische aanvallen in weken. En rond 2 uur vannacht lokale tijd ging in Kiev het luchtalarm weer af. Via Telegram riep het stadsbestuur inwoners op om veilige plekken op te zoeken. Volgens de autoriteiten wordt de stad onder vuur genomen door Russische drones. Persbureau Reuters meldt op basis van een getuige dat explosies en luchtafweergeschut te horen waren. Gisteren waren er aanvallen met tientallen raketten. In veel Oekraïnse regio's is daardoor opnieuw de stroom uitgevallen. Volgens president Zelensky is de situatie vooral moeilijk rond de steden Kiev, Lviv, Odessa en Gerson. De Britse influencer en oud-kickbokser Andrew Tate is in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel, verkrachting en deelname aan de georganiseerde misdaad. Ook zijn broer en 2 Roemenen zijn aangehouden. Bij de doorzoeking van een huis van Tate in Boekarest zijn 6 vrouwen gevonden die door hen zouden zijn uitgebuit door ze pornografisch materiaal te laten maken. Tate is meerdere keren in opspraak gekomen en verwijderd van platforms als Instagram en Facebook vanwege hatelijke uitspraken over vrouwen. Op Twitter mocht hij van de nieuwe eigenaar Elon Musk terugkeren. Daar heeft Andrew Tate 3,5 miljoen volgers. Modeontwerpster Vivienne Westwood is overleden. Westwood was een van de grootste Britse ontwerpers. Ze was een icoon voor het punk- en new wave-tijdperk in de jaren 70 en 80. In 1971 maakte ze haar eerste modestatement door zogeheten spikes als haarstijl te dragen. Vivienne Westwood was 81 jaar. Een sneeuwuil die een paar weken geleden ontsnapte uit dierenpark Amersfoort is terecht. Het dier is 50 kilometer verderop teruggevonden in Berlicum in Brabant. De sneeuwuil was ontsnapt toen hij ergens van was geschrokken. De dierentuin was er al van uitgegaan dat de vogel niet meer leefde. Tot de dierenambulance in Den Bosch een telefoontje kreeg van mensen die een sneeuwuil hadden gevangen. En het bleek dat hij uit Amersfoort kwam. Het dierenpark spreekt van een klein wondertje. Het weer dan, eerst droog en soms zon. In de middag neemt de bewolking toe en gaat het ook regenen. Aan zee is er dan kans op zware windstoten. Het wordt vandaag 8 of 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De Brazilianen waren er al wel op voorbereid. In de afgelopen maanden was al een paar keer gewaakt bij het ziekenhuis waar hij lag. Maar toch was voor velen de schok groot toen het nieuws kwam. Pelé is overleden. De Braziliaanse voetballer werd 82 jaar. Pelé werd op 23 oktober 1940 geboren als Edson Arantes do Nascimento. En hij wordt door velen gezien als een van de beste voetballers aller tijden. In lijstjes met beste voetballers aller tijden staat Pelé hoog. Vaak zelfs helemaal bovenaan. De Braziliaan was sterk en snel. Hij had een goede dribbel en een hard schot. Zijn voetbalcarrière begint als hij 16 jaar is. De Braziliaanse topclub Santos biedt hem een contract aan. Pelé debuteert in 1956, scoort direct en wordt in zijn eerste seizoen topscorer met 36 doelpunten uit 29 wedstrijden. Pelé wordt al snel international en schittert op het WK van 1958. Intussen maakt Pelé daar een goede kant. Krijgt een kans. Goal! Goal! Ongelooflijk mooi, luisteraar. En daar stormt de hele Braziliaanse ploeg op Pelé toe. De Braziliaanse ster scoort het enige doelpunt in de kwartfinale tegen Wales. Hij maakt een hattrick in de halve finale tegen Frankrijk. En hij treft in de met 5-2 gewonnen finale tegen Zweden nog eens 2 keer doel. De Brazilianen zijn wereldkampioen. Nog een aanval en een kopbal. Goal! In de jaren 60 is Pelé vooral succesvol bij zijn club Santos. De prijzenkast peilt uit met 7 landstitels en 2 wereldbekers. Pelé en Santos verslaan onder meer het Benfica van Eusebio. Pelé ainda reservava algumas surpresas para os milhares de espectadores. Um gol de placa para o Estádio da Luz. Zijn carrière als international loopt in die periode minder goed. Op het WK van 1962 prolongeert Brazilië weliswaar de wereldtitel, maar Pelé is geblesseerd. En in 1966 draait het toernooi uit op een sof. Brazilië wordt al in de poolfase uitgeschakeld. Pelé bedankt daarna als international, maar keert in de aanloop naar het WK van 1970 terug in de nationale ploeg. Met succes. In een elftal met ook nog Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto en Rivelinho schittert Pelé als nooit tevoren. In de finale wint het Braziliaanse samba-voetbal het van Italiaans Catenaccio. Pelé, prachtig! Ongelooflijk voor de reactie. Een schitterende kopbal van Pelé. Ingooit Costão. Voorgetrokken Rivelinho. En daar komt de kopbal, hoewel hij zwaar werd afgedekt. Pelé. Oprecht Carlos Alberto komt hij aan, daar is het schot, daar is de goal! Mensen met sombrero's die daar het veld in komen, het is afgelopen. Brazilië is wereldkampioen 1970 voor de derde maal. Pelé sluit zijn interlandcarrière een jaar later af en stopt in 1974 ook bij Santos. Hij heeft bij die club een onwaarschijnlijk hoog scoringsmoyen. Pelé loopt bijna 1-1. Op 34-jarige leeftijd keert hij een jaar later toch weer terug op het voetbalveld. Hij tekent een lucratief contract bij de Amerikaanse club New York Cosmos. His real name is Edson Arantes do Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10. The return of Pelé has attracted worldwide interest and given professional soccer in the US a king-size shot in the arm. In 1977 is de voetbalcarrière van Pelé dan echt voorbij. Hij wordt daarna een ware voetbalambassadeur en wordt halverwege de jaren 90 benoemd tot minister van Sport in Brazilië. Een functie die hij 2 jaar bekleedt. Pelé was misschien wel de beste voetballer ooit. Pelé dus. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek vanuit Chili. Boris, hij overleed natuurlijk gisteravond, Nederlandse tijd. Inmiddels zijn we bijna een halve dag verder. Hoe zagen de eerste uren na de dood van Pelé eruit in Brazilië? Nou, dat Pelé zou gaan overlijden op korte termijn, dat was wel duidelijk. Daar hield iedereen rekening mee, zoals al gezegd. Mensen zaten bij het ziekenhuis in São Paulo, die waren daar verzameld. En die wisten dat het ging gebeuren. Nadat dit het nieuws naar buiten kwam, zijn er dus 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Er liepen veel fans op straat in Brazilië met het voetbalshirt. En in Santos, hè, waar het voetbalstadion, waar Pelé natuurlijk het grootste deel van zijn leven gespeeld heeft, verzamelde fans, werden kaarsjes aangestoken, vlaggen en sjaals neergelegd en werd ook toch gehuild om deze grote voetballer. Ja, dus Brazilianen zijn in rouw. In de sportwereld, hoe wordt er daar op zijn overlijden gereageerd? Nou, massaal. Het is prachtig om te zien hoe er van de hele wereld gereageerd wordt. Voetbalbonden, voetbalclubs, spelers, coaches, iedereen heeft erop gereageerd. Wat mij betreft Neymar, een van de grootste voetballers van het moment, die had een van de mooiste reacties. Die had het erover hoe Pelé een stem gaf aan de armen en aan de zwarte bevolking in Brazilië. En ook wat de spits van Manchester City, Haaland, zei, was erg mooi. Hij zei, alles wat grote voetballers ooit hebben gedaan, was al eerder gedaan door Pelé. Ja, dat geeft wel een beetje aan dat hij bijna groter is dan het voetbal. Wat is zijn plek in het Zuid-Amerikaanse voetbal? In de zin van een grote speler, maar je hebt daar natuurlijk meer grootheden als bijvoorbeeld Maradona, Messi, Ronaldo. Ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd discussies over wie het grootste is. Dat zijn een beetje vermoeiende discussies en ik denk ook niet dat we daar aan moeten beginnen. Maar één ding is duidelijk en dat is dat de invloed van Pelé op het voetbal echt niet onderschat kan worden. Naast de prijzenkast. Hè, niemand won zoveel wereldbekers als hij. Niemand maakte zoveel doelpunten. Maar het is ook vooral wat hij aan de Brazilianen gaf. De spelvreugde. Hij won het WK in Brazilië in 1970. Een moeilijke periode tijdens de dictatuur. Maar hij hielp ook mee een manier te introduceren die Brazilië echt een identiteit heeft gegeven. Het gevoel van een balletje trappen op de Copacabana op het strand. Dat vrolijke, dat speelachtige. En dat zijn eigenlijk de grootste spelers die spelers een land of een maatschappij echt kunnen veranderen. En dat is wat Pelé heeft gedaan. En daarom behoort hij zeker tot een van de grootste hier in Zuid-Amerika. En dat maakte ook dat hij zoveel Brazilianen wist te raken. Ja, zeker. En hij was ook nog heel actief. Hè? Hij was toch echt tot op het laatst kwam hij graag op televisie. Hij verscheen in reclamespotjes. Hij liet zich graag interviewen. Het was ook geen onbescheiden man. Hij praatte graag over zichzelf in de derde persoon enkelvoud. Maar voor de Brazilianen was het echt een koning. Orijs, zo noemden ze hem. Het was echt een knuffelbeer. En terwijl Brazilië toch een gepolariseerd en verscheurd land is, was het voor iedereen een held, een echte ambassadeur. Ook voor mensen die niet van voetbal hielden. Hoe gaat Brazilië afscheid van hem nemen? Dat gaat plaatsvinden ook in Santos. Hè. Dus weer de stad en het voetbalstadion waar hij zijn hele carrière bijna gespeeld heeft. In het Urbano Caldeira Stadion wordt zijn kist op maandag op de middenstip geplaatst. En kunnen fans afscheid nemen. Die krijgen maar 24 uur om dat te doen. Want een dag later vindt er een begrafenistocht plaats door de stad. Hoe gaat dat wel lukken dan? Als er zoveel mensen willen komen. Nou, ik vraag me af of dat goed gaat, hoor. Kijk, we kennen de beelden misschien nog van Maradona in Buenos Aires. Daar is toen een bestorming geweest op het Casa Rosa op het Grote Plein in de hoofdstad in Argentinië. En ik kan me met de voetbalgekke fans in Brazilië niet voorstellen dat dat ze daar heel rustig een rondje gaan lopen. Dat is dus maandag naar dinsdag toe en dan dinsdag? Ja, dinsdag dus een begrafenistocht gaan ze houden door een soort processie door door Santos. Onder meer gaan ze langs het huis van Celeste. Dat is de moeder van Pelé. Die is 100 jaar. Die leeft nog steeds. Ze gaan langs haar huis lopen. En daarna zal hij in besloten kring begraven worden. Ook op dinsdag. Dankjewel. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. 11 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat zeker 21.000 kantoorpanden geen energielabel C hebben. Zonder dat label mogen ze niet meer als kantoorpand worden gebruikt. Vastgoedadviseur CBRE weet wel hoe het komt dat er zoveel niet aan de eis voldoen. Een van de redenen is dat sommige eigenaren van plan zijn het gebouw te slopen, te renoveren of te transformeren. Tegelijkertijd zien we, en dat is met name bij kleinere kantoren, zien we dat nog niet alle eigenaren exact weten dat ze die verplichting ook hebben. Omdat ze soms denken dat ze niet vallen onder die regelgeving. Of dat ze nog niet exact weten hoe ze daar nou eigenlijk mee om moeten gaan. Marjolein Demmers, directeur van Natuur en Milieu, is erg teleurgesteld over dat resultaat. Ja, ik vind dat echt teleurstellend. Kijk, deze norm is 5 jaar geleden aangekondigd. Dus de eigenaren van kantoorpanden hebben 5 jaar de tijd gehad om er wat aan te doen. Iedereen moet een steentje bijdragen. En ook de vastgoedsector of de kantorensector. En kennelijk wordt dat toch minder belangrijk gevonden. En dat is, vind ik echt heel erg. Het radioprogramma 5 dagen ging langs bij de Congolese activiste Perle Miangu in Eindhoven. Ze werd een boegbeeld voor de Nederlandse antiracismebeweging. Toen ze lastig werd gevallen tijdens een anti-Zwarte Pieten demonstratie, waarin ze eigenlijk per ongeluk belandde. Ik was letterlijk aan de overkant van de kerk. Had ik net mijn zoontje afgezet voor een activiteit. En terwijl ik buiten de dynamo loop, hoor ik dus al die gemoer aan de overkant. Ik was zo gefixeerd op de demonstranten dat ik niet eens doorhad dat ik midden door een zee van boze mannen aan het lopen was. Ik was niet met die. Ik was zo gefixeerd op dat groepje demonstranten op dat plein. En ik dacht, we zijn deze mensen dapper. En toen viel het kwartje van, dit is Kick Out Zwarte Piet. Ze wilde de activisten toejuichen, maar werd geduwd en uitgescholden door de agressieve pro-Piet-demonstranten. Mede door die gebeurtenis werd ze zelf een activist. Activistisch gezien ben ik sowieso daarna gelijk begonnen met Angel Filter op te zetten. Ik ben ook co-founder van mijn eigen stichting. Ik heb ook dus mijn eigen stichting. Daar doen wij verschillende dingen voor. Dus voor zowel mensen in Brabant als Limburg, Antwerpen. We proberen gewoon te kijken Eindhoven en omgeving. Maar 1 keer in de maand op de lokale radiotoren, 1 uur lang. Met mijn eigen programma, waar we het hebben over onze eigen topics. Dingen die ons aangaan. Dingen waar wij willen dat mensen iets van weten of horen. Of wat we bespreekbaar kunnen maken. In het Radio 1-programma Het Jaar Van was gisteravond het schrijvers-echtpaar Jessica Deurlacher en Leon de Winter te gast. Presentator Thijs van der Brink vroeg wat het fijnste moment is tijdens het schrijven van een boek. Is dat ook het gelukkigste moment, als het af is, als je het in de hand hebt? Of is dat de laatste zin hebt geschreven. Oh, echt dan? Dat is echt het fijnste moment. De laatste zin. Van de eerste versie, en dan moet je nog 1000 versies. Maar okay. Dan is het gevoel, af. Dan is er iets geschapen toch ook? Ja, dan is er iets geschapen. Ja, ja. Deel je dat, Leon? Ja, dat slot van die eerste versie. Dat is een grote, grote verrukking, ja. Het einde van een boek schrijven is niet simpel, vertelt de deurlager. Zo'n eindpunt is meestal ook een verrassing voor jezelf. Want ik bedoel, ik heb heel veel momenten gehad in zo'n boek dat je dan denkt, ik moet nog maanden. Want hoe ga ik heen, waar ga ik heen? En terwijl je wel weet dat het zit ergens nu in dit laatste stuk, maar ik weet niet waar. En je hebt het ook al bedacht. Je weet zelfs eigenlijk al dat je waar je wil naartoe wil. Ja. Maar je weet nog niet precies hoe. En dat was gisteravond op Radio en TV. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Rosie van Joan Armatrick. Brugwachters krijgen slimme camera's om slagboomduikers op te merken. Volgens het AD komen er in 2024 van die slimme camera's, omdat steeds vaker mensen proberen nog door te rijden als de lampen al knipperen of de slagbomen van de brug al naar beneden komen. Schrikken voor de brugwachters natuurlijk, en het gaat ook geregeld mis. Rijkswaterstaat zegt in de krant dat gemiddeld 1 keer per week een slagboom kapot wordt gereden. Slimme camera's moeten ernstigere ongelukken helpen voorkomen, in eerste instantie als proef. En de camera's kunnen dan ook nog worden aangevuld met warmtesensoren en lichtdetectie. De Telegraaf opent met een verhaal over toenemend wapenbezit onder jongeren. Dit jaar pakte de politie 1268 jongeren op voor het bezit van een mes, een vuurwapen of een ander wapen. 3 jaar geleden waren dat nog 4 keer zo weinig. Politiemensen op straat zien dat het dragen van wapens onder jongeren normaliseert, zegt politiechef Martin Sitalsingh in de Telegraaf. De vuurwerkregels van dit jaar worden onder de loep genomen door Trouw. Omdat een landelijk verbod niet door de Tweede Kamer is gekomen, namen gemeenten het heft in eigen hand. In 12 gemeenten geldt een algeheel verbod, en daarnaast stellen veel andere gemeenten vuurwerkvrije zones in. Het is volgens Trouw wel de vraag of agenten deze lappendeken van regels kunnen handhaven. Maar een echt standpunt over een vuurwerkverbod wil de politie pas na de jaarwisseling innemen. De eerste jaarwisseling na 2 jaar met coronabeperkingen wordt een test voor de huidige regels. Ja, en met nog 2 dagen te gaan in 2022 is het voor de kranten ook echt tijd geworden om terug te blikken. Het FD maakt de balans van de beurs op. Het is immers het Financieel Dagblad. 12% in de min dit jaar. Maar het had erger gekund, schrijft die krant. Het Parool meldt dat het afgelopen jaar 12 mensen door geweld om het leven zijn gekomen in de regio Amsterdam. Je zou het misschien niet denken, maar ook dat is goed nieuws, want het zijn er in decennia niet zo weinig geweest. Het AD blikt dan weer vooruit en heeft juist slecht nieuws. Op de voorpagina een grote foto van een barman die een biertje tapt. Hij kijkt er nog best blij mee, bij. Maar het verhaal erbij is, Heineken en Grols verhogen de bierprijzen per januari fors. En dat betekent dat een biertje op veel plekken tot 3,5 euro gaat kosten. Verderop in de krant wordt duidelijk hoe cafébezoekers en eigenaren denken over het duurdere pilsje. Daar hebben ze volgens het AD nu al een kater van. Het is 9:09. In Zuid-Afrika is ophef ontstaan over een racistisch incident op eerste kerstdag. 2 zwarte tieners werden door witte mannen uit een zwembad gesleurd en vervolgens bijna gewurgd. Dat gebeurde in een vakantiepark. Correspondent Alice van Gelder, kun je hier wat meer over vertellen? Wat gebeurde daar dan? Ja, op videobeelden kunnen we dus zien dat 2 zwarte tieners een zwembad inspringen, vol witte badgasten. Wat je daarna ook ziet, is dat de meeste witte mensen daarna direct het zwembad verlaten. En vervolgens worden de jongens dus aangevallen. Worden eerst het zwembad uitgesleurd. Een van de jongens krijgt handen om zijn nek. Later valt een van de jongens met een van de verdachten het zwembad in en wordt hij onder water geduwd. En ja, die jongens hebben achteraf verklaard dat hen zou verteld dat het zwembad alleen voor witte mensen was. Dat hebben ze genegeerd. En dus was dit de reactie. Het was dus in een vakantiepark, maar waar? Ja, een bungalowpark inderdaad. Het is hier de lange zomervakantie. Hè. De seizoenen zijn omgekeerd. Dus ja. We hebben hier 6 weken vrij, kinderen. En het ging om een bungalowpark in de provincie Vrijstaat, in de stad Bloemfontein. En ja, dat is een stad die nog wel heel erg eigenlijk gescheiden is. Echt een beetje gesegregeerd is. Dat komt nu vooral door economische verschillen. Nog steeds zijn de meeste witte Zuid-Afrikanen hebben het goed. En zijn heel veel zwarte Zuid-Afrikanen arm. Dus dat zijn nog steeds werelden op verschillende plekken. Ook bijvoorbeeld hier zelfs in Kaapstad, waar ik zit, die toch wel gescheiden leven. En ja, soms zie je die werelden dan bij elkaar komen tijdens de zomervakantie op stranden en in vakantieparken. En ja, nu ging dat dus mis. Ja, ja, dat je gescheiden leeft is één ding, maar dit is uitgesproken racisme. Ja, nee, absoluut. Ja, absoluut. En ook hè, een van de vaders van die jongens, die heeft zelfs gestreden in de anti-apartheidstrijd. En die heeft ook tegen de New York Times nu gezegd van, ja, ik herleef mijn pijn eigenlijk nu weer via mijn kinderen. Want juist publieke ruimtes waren ontoegankelijk voor zwarte Zuid-Afrikanen. Hè. De stranden mochten ze niet gebruiken. En ja, dat dit dan nu gebeurt, ja, dat opent natuurlijk heel veel oude wonden. Maar dit staat niet op zichzelf. Nee, regelmatig krijgen we wel van dit soort raciale incidenten te horen. En daar is dan direct ook wel heel veel ophef over. Niet alleen onder zwarte Zuid-Afrikanen hoor, maar ook onder heel veel merendeel van de witte Zuid-Afrikanen. Enkele jaren geleden herinner ik me nog een rel op het strand in Kaapstad. Ook rond deze periode, waarbij zwarte badkasten gevraagd werd om het strand te verlaten door privébeveiligers uit de buurt. Een paar weken geleden nog een incident waarbij een zwarte jongeman in Kaapstad een kroeg werd ontzacht, want de bouncer daar zei van, ja, je hebt een witte escorte nodig. Nou, de video die daarvan viral ging, was trouwens een witte vriend van het zwarte slachtoffer, die vervolgens verhaal ging halen bij de kroegbaas en hem onder de neus wreef dat dit echt niet kan in Zuid-Afrika en misdadig is. Als het gaat over dat wat er nou in dat zwembad gebeurde in Bloemfontein, worden daders daar vervolgd? Want daar zijn dus ook wel beelden van. Ja, klopt. Ja, de 3 mannen zijn opgepakt. 2 zijn aangeklaagd voor mishandeling. En 1, de man hè, die ook zijn handen om de nek houdt in een wurggreep van een van de jongens, die is poging tot moord te lasten gelegd. Die laatste is gisteren voorgekomen, vrijgekomen op borgtocht. En nu zijn ze dus in afwachting van hun proces. Wat je ook wel ziet is toch een grotere groep in Zuid-Afrika om dit soort misdaden eigenlijk harder te bestraffen. Ja, vaak komen mensen er vanaf met met een boete of een waarschuwing. Vooral als het gaat om racistische uitspraken dan. Hier is natuurlijk wel echt fysiek geweld gebruikt. Maar ja, er wordt zelfs wel geroepen, kunnen we niet een bepaalde categorie maken in ons strafrecht? Ja, dat echt gaat over echt racisme. Niet over geweld of niet over ongelijkwaardigheid, maar die daar echt meer op inzet. Nou, hoe staat de regeringspartij daarin, ANC? Een partij die toch ook is opgericht ooit om een eind te maken aan racisme? Ja, absoluut. Ja, het ANC kwam natuurlijk aan de macht met die belofte van gelijkheid in Zuid-Afrika. Ja, die hebben dit incident natuurlijk direct veroordeeld. En dan doen ze eigenlijk altijd direct als zoiets gebeurt. Dan komen ze met een verklaring. Er is ook een commissie in Zuid-Afrika waar mensen terecht kunnen met klachten voor ongelijke behandeling. Nou, die commissie die krijgt toch echt wel duizenden klachten per jaar binnen als het gaat om discriminatie op basis van huidskleur. Ja, uiteindelijk moet ik ook zeggen dat dat allemaal mooi is. Maar ja, wat academici hier ook zeggen is dat die economische apartheid natuurlijk ook wel gewoon gedeeltelijk ook veroorzaakt is door het ANC. En omdat ze het land gewoon niet vooruit hebben gekregen. Hè? Ik zag een stuk van een opiniemaker hier. Die noemt Zuid-Afrika een sociale horrorshow. Omdat die ongelijkheid zo gigantisch groot is. Met witte rijkdom en zwarte armoede. En ja, dat het dus ook deels een groot sociaal-economisch probleem is. En ja, dat daar de regering er ook echt harder aan moet gaan werken. Correspondent Alice van Gelder. Vandaag mijn laatste plaat van het jaar. Vanaf maandag begin ik op Spotify met een nieuwe lijst. Astrid's lijst 2023. Die van dit jaar sluit ik af met een zanger die ik heel graag draai. Die met een bijzonder album kwam ook dit jaar. Multitude. Het nummer L'Enfer draaide ik al eerder op dit tijdstip. Maar ik kan het niet genoeg horen. En bovendien werd het heel toepasselijk gepresenteerd in een nieuwsuitzending in het Franse 8-uur-journaal. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. We'll be right back. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Brazilië rouwt om de dood van voetballegende Pelé. Hij overleed gisteren, 82 jaar oud. In heel Brazilië gingen mensen de straat op om Pelé te eren. En de voetballer wordt maandag en dinsdag herdacht met een publieke afscheid. En later op dinsdag is dan de uitvaart. Bij legeroperaties onder leiding van de VS in Syrië en Irak zijn het afgelopen jaar bijna 700 strijders van terreurgroep IS gedood. De Amerikaanse legertop meldt ook dat er bijna 400 strijders gevangen zijn genomen. In Israël is de nieuwe regering van premier Netanyahu beëdigd, de meest rechtse regering die het land ooit heeft gehad. De Palestijnen zijn bang dat de nieuwe regering zijn greep op de westelijke Jordaanoever verder zal versterken door de bouw van nieuwe Joodse nederzettingen. Na de grootscheepse Russische aanvallen van gisteren ligt Oekraïne ook nu weer onder vuur. Aan het begin van de nacht ging in Kiev het luchtalarm weer af. Volgens de autoriteiten wordt de stad onder vuur genomen door Russische drones. En de Britse influencer en oud-kickbokser Andrew Tate is in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel, verkrachting en deelname aan de georganiseerde misdaad. Tate was al berucht om zijn hatelijke uitspraken over vrouwen, waardoor hij werd verwijderd van Instagram en Facebook. Het weer, eerst een droge ochtend, maar vanmiddag gaat het regenen. Er staat een stevige wind en de middagtemperatuur ligt rond 9 graden. Ken jij het al, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl, durft u het aan? Nu tot 3 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. In deze laatste dagen van het jaar blikken we met een aantal NOS-correspondenten terug op het nieuwsjaar dat achter ons ligt. Voor Lucas Waagmeester in de Verenigde Staten was het een druk nieuwsjaar, zoals alle nieuwsjaren in de Verenigde Staten. En hij vertrekt over een paar weken uit zijn standplaats Washington DC om hier in Hilversum adjunct hoofdredacteur van NOS Nieuws te worden. Goedemorgen, Lucas. Hi, goedemorgen. Astrid. Ja, binnenkort kunnen we bij elkaar binnenlopen, maar nu nog even op afstand. Laten we het eerst maar even hebben over wat er in Amerika allemaal gebeurde. Bidens tweede volledige jaar als president. Wat is er van terechtgekomen? Nou ja, hij ging zijn presidentschap in met het voornemen en ook wel de belofte, hè, om de democratie te versterken. Dat zag hij als een soort oudere staatsman als zijn opdracht. Dat zei hij ook hardop. En hier in de Verenigde Staten was dat natuurlijk ook heel logisch om te doen. Op dat moment was hier net een ongekende aanval op het democratisch systeem achter de rug toen hij president werd. En ook buiten de VS kreeg Biden daarvoor natuurlijk het afgelopen jaar een soort gouden gelegenheid voor zijn voeten geworpen. Een democratische bondgenoot die werd binnengevallen door een nietsontziende autocraat. Dus ja, je kan wel zeggen, als het om die soort alles overkoepelende agenda van Biden gaat, dat dit wel een succesvol jaar was. Zijn presidentschap ligt ineens behoorlijk op koers. Zo kun je het wel zien. Ja. Als we het hebben over die succes, laten we even beginnen binnenlands. Ja, want daar leek het begin van het jaar helemaal niet op dat het succesvol ging. Hè. Biden was extreem impopulair. Hij had het Afghanistan-debakel achter de rug, die afschuwelijk verlopen terugtrekking uit de oorlog. De Democraten hadden de meerderheid in het congres, maar kregen werkelijk niks voor elkaar. Oneenigheid in de eigen partij. En vervolgens begon de inflatie ook nog eens toe te nemen begin dit jaar. Benzine werd in hoog tempo duurder. Dreigde echt wel een dramatisch verkiezingsjaar te worden voor Biden. Want we kregen natuurlijk tussentijdse verkiezingen dit jaar. En rond de zomer trok dat eigenlijk bij. Ineens kreeg hij toch een deel van zijn wetgeving erdoorheen. De klimaatwet. Toch ook een stukje van zijn sociale zekerheidsplannen. Hij kon echt in één keer flinke uitgaven gaan doen. En ineens stond Biden er dus eigenlijk precies op het juiste moment voor die verkiezingen, stond hij er eigenlijk ineens redelijk goed op. Ja, maar er was ook die hele grote tegenslag rond de abortus, toch? Dat de Roe versus Wade, hè, zoals het genoemd wordt. Het recht op abortus is daarin geregeld. Maar ineens werd dat afgelopen zomer ingetrokken. Dat was toch wel een klap voor hem? Ja, dat was een draak van een uitspraak voor de Democraten. Maar het verstevigde toch ook hun positie. Want heel veel mensen, ja, in het midden, die schrokken zich kapot. Hè? Als is dit het Amerika dat we gaan krijgen? Dat we dus hele serieuze vrijheden, zoals het recht om bij jezelf een abortus te laten ondergaan. Ja, echt, dat we die echt gaan inleveren, dat soort vrijheden. Biden kon dat eigenlijk inkoppen, want hij zei: ik heb steeds gehamerd op die fundamentele rechten. Ik heb steeds gehamerd op de democratie. En kijk eens, hier heb je het. We need to restore the protections of Roe as law of the land. We need to elect officials who will do that. This fall, Roe is on the ballot. Personal freedoms are on the ballot. The right to privacy, liberty, equality. They're all on the ballot. Dus Biden die zei, ja, als je vrijheden wil beschermen, als je je vrijheden wil behouden, ja, dan moet je dus op ons stemmen, want dan kunnen wij dat gaan regelen, gaan vastleggen in de wet. En die boodschap die heeft dus echt gewerkt. Nou goed, dat zagen we natuurlijk inderdaad bij die tussentijdse verkiezingen, hè, de midterms in november, waar de Democraten het ineens een stuk beter deden dan gedacht. Ja, want een zittende president die gaat eigenlijk altijd onderuit bij die midterms, hè. Zeker als hij als persoon zo impopulair is als Biden en er economische pijn wordt gevoeld door die inflatie. Maar de schade bleef inderdaad zeer beperkt. En de reden daarvoor is toch te vinden in die centrale boodschap van Biden. De Republikeinen zijn nog altijd bezig met hun aanval op de democratie. De bestorming van het Capitool, 6 januari, is niet afgezworen. Maar wordt in die partij juist meer en meer verkocht als een soort daad van verzet, als een positieve gebeurtenis. En Biden die kon gewoon blijven herhalen van, hè, als we die kant op gaan, dan gaat onze democratie kapot. Dus ja, dat heeft echt gewerkt. Een meerderheid van de Amerikanen wil dat niet en heeft dus toch bij die verkiezingen voor de Democraten gekozen. Ja, en je zei het al, een ander heel groot issue dit jaar was natuurlijk de oorlog in Oekraïne, wat in het voordeel heeft gewerkt van Biden. Op welke manier heeft hij daar gebruik van gemaakt? Nou, het viel ook weer precies in die centrale opdracht die Biden zichzelf eigenlijk had gegeven. Hij zou de man worden die de democratie ging versterken, ging verdedigen. En hij deed dat dus ook toen de oorlog begon. Hij ging met zijn volle gewicht achter Oekraïne staan, zette die oorlog ook weer neer als een strijd tussen democratie en autocratie, met Poetin als de antidemocraat en de Oekraïners als degene die strijden voor vrijheid en voor zelfbeschikking en voor democratie. Dus zijn verhaal klopte eigenlijk weer. Hè. Het maakte zijn centrale boodschap heel sterk. Hij kon het volhouden en blijven pompen van, hè, we moeten deze oorlog winnen, anders verliest de democratie. En dat blijft zijn belangrijkste retoriek eigenlijk tot de dag van vandaag, ook in die oorlog. Ja, woorden zijn één ding, maar wat deed hij concreet? Nou ja, we hebben het gezien, hij is toch wel leidend geweest in het vormen van één front van landen, vooral uit het Vrije Westen, tegen de Russische agressie. Dat is tot nu toe een redelijk succesvol gesloten front. Hè. En hij ging vervolgens ook voorop in het stutten, in het steunen van Oekraïne. Het is echt wel extreem. Hè. Nu inmiddels $100 miljard aan militaire en economische steun aan Oekraïne in deze oorlog. We zagen het vorige week natuurlijk toen president Zelensky hier in Washington op bezoek was. Dat was ook een belangrijk moment voor Biden zelf, waarin hij echt dat succes ook een beetje kon uitventen, een beetje kon vieren. En Zelensky realiseert zich dat en herhaalde vervolgens dus ook Bidens woorden dat deze oorlog draait om de veiligheid en om de democratie in de hele wereld. Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way. Ja, dat was heel recent. Een heel bijzonder bezoek natuurlijk voor Zelensky op bezoek bij Biden vorige week. Ja. In jouw land, in jouw stad tot nu. Want je gaat hem verlaten dus. Je wordt adjunct hoofdredacteur bij NOS Nieuws vanaf 1 februari. Nou was jij correspondent sinds de zomer van 2020, dus vlak voor die verkiezingen. Hoe laat je Amerika achter, vind jij? Ja, dat is altijd moeilijk. Maar in mijn eerste jaar hier stond ik natuurlijk erbij toen duizenden mensen in een soort redeloze razernij de ramen van hun nationale parlementsgebouw insloegen en zich naar binnen werkten. Ik stond op de trappen van het Capitool met mijn telefoon in de hand om hier op Radio 1 daar live te vertellen wat ik zag. En ja, 6 januari is een gebeurtenis die ik echt nooit meer ga vergeten. Niet alleen om het geweld en de emotie van dat moment, maar ook omdat we daar dus echt getuigen waren van, ja, wat een politiek gemotiveerde leugen. Eigenlijk een simpele, hele banale leugen. Hè. Trump die zei dat hij gewonnen had, terwijl hij de verkiezingen had verloren. wat dat kan doen met mensen, dat is natuurlijk wel een leidmotief van deze tijd ook. We zien dat op meer plekken gebeuren. En daarom was dat moment dat ik daar stond, was dat zo levensecht en zo betekenisvol. Er zijn in Amerika op dit moment grote krachten actief die nog altijd zoeken naar die confrontatie. Maar ik vind dit ook wel voelen als een moment waarop op veel plekken mensen juist ook op zoek wel zijn naar matiging. Er is echt een flinke onderstroom in Amerika die rust en redelijkheid wil terugbrengen. En dat zag je dus ook bijvoorbeeld bij die verkiezingsuitslag vorige maand. Dat is toch wel echt de indruk van de afgelopen tijd, dat het best is zou kunnen dat dit toch wel dit jaar toch wel een soort keerpunt is geweest in die spanning in dit land. Ja, je laat het met een geruster hart achter dan je een jaar geleden zou hebben gedacht. Misschien wel, ja. Ja, ik denk dat ik ook echt niet de enige daarin ben, hoor. Die dat zo voelt. Amerika veert altijd ook weer terug. En dat voelde je afgelopen jaar echt gebeuren. Nou ben je als correspondent nooit klaar, hè? Dat is echt iets waarbij je altijd aanstaat. Dat betekent ook dat je altijd denkt van, wat voor verhalen wil ik nog maken? Welk verhaal kun jij nu niet maken wat je heel graag had gemaakt? Ja, dat is heel veel. Hè. We waren laatst in Mississippi voor een reportage over abortus en de slechte staat van de zorg op veel plekken in Amerika. En toen ging ik in Jackson een middagje op zoek naar de oude juke joints. Dat zijn van die vroeger illegale bluesclubs, weet je, waar de blues is begonnen. Mississippi is natuurlijk echt een zuidelijke staat. De originele bluescultuur die leeft vaak ook in die juke joints nog echt voort. Wordt iedere avond vaak wordt daar nog gespeeld. En ik kwam erachter dat in dat Jackson, de hoofdstad van Mississippi, de oudste en belangrijkste juke joints echt op hun laatste benen lopen. Daar zaten nog drie soort hoogbejaarden die werkelijk alles hebben gezien. Die zaten daar aan een soort vervallen bar onder een lekkend dak. En ik dacht, ja, dit moet je filmen, weet je. Dit moet je vastleggen. Maar dat kon natuurlijk niet, want inderdaad, we hadden daar niet echt veel tijd voor. We moesten gewoon door met die reis. En natuurlijk liggen die juke joints in wijken waarmee het ook niet al te best gaat. En is die 150 jaar oude bluescultuur ook daar weer mee verbonden. Dus het leek mij echt een geweldige film om te maken. Maar tegelijk is dat inderdaad een type verhaal waar je werkelijk nooit aan toe gaat komen. Je gaat weg uit Amerika, maar bovendien 13 jaar correspondent geweest. Zuid-Afrika, India, Turkije, daarna dus nog 2 jaar VS. De nomade komt naar huis, zou ik maar zeggen. Wat was het allermooiste wat je hebt gedaan in al die jaren? Ja, het waren 4 continenten en er is eigenlijk geen werk te bedenken waarin je dat zo op de grond, en zo dicht op de huid, dicht op de mensen kan doen als dit. En misschien is het meest fascinerende wel hoe ver al die werelden uit elkaar liggen, maar hoeveel ze soms ook ineens echt op elkaar kunnen lijken. Ik vond Amartya Sen, dat is een Indiaanse econoom, die noemde India een oceaan van armoede met daarin eilanden van extreme rijkdom. En ik moet daar hier in Amerika bijvoorbeeld heel vaak aan denken. In grote delen van dit land vechten mensen elke dag om het hoofd boven water te houden. Faalt de staat. Denk bijvoorbeeld aan dat Mississippi. En tegelijk is de individuele rijkdom hier natuurlijk ook niet te overzien. En je hoeft maar door Los Angeles te rijden en even aan Johannesburg te denken. En je ziet eigenlijk de verschillen niet. Een ander voorbeeld is dat ik zag in Pakistan, in Afghanistan natuurlijk heel vaak het denken van religieuze fanatici. Daar heb ik heel erg in verdiept toen, heel veel mensen gesproken. Nou, dat lijkt dus verdacht veel vaak op het extreme nationalisme hier. In Turkije zie je militievorming en gewapend activisme, zoals ik dat ook in Wisconsin of in Michigan hier in Amerika ben tegengekomen. Dus ik deed als ik op reis was de afgelopen 13 jaar vaak mijn ogen dicht. En dan paste het verhaal waarin ik me bevond soms naadloos op een verhaal aan de andere kant van de wereldbol. En dan blijken op veel plekken zeg maar dezelfde wetten te gelden. Mensen te worstelen met dezelfde vragen. Dus ja, dat heeft een zekere schoonheid in zich. En daar heb ik heel erg van genoten. Ja, ja, je bent echt een verhalenverteller. Dat moeten we voortaan dan achter de schermen maar doen. Want ja, dit was het laatste gesprek zo waarschijnlijk op de vroege ochtend. De late avond bij jou. Ja. Ga je dat missen? Precies. Nou, tijdstip niet. Het is hier nu het is hier 12:30 s'nachts. Maar het plezier in de live uitzendingen wel echt enorm. Hè? Het verhalen vertellen, het verhalen maken, dat ook. Maar ja, voor inderdaad consistente, scherpe journalistiek die we willen brengen bij de NOS, moet, dat weet jij ook, moet natuurlijk achter de schermen minstens net zoveel noeste arbeid worden verricht als in de uitzendingen. Dus ik ga dat met heel veel overtuiging doen, maar misschien wel een geheimtje, niet verder vertellen. Ik hoop toch echt wel van harte dat ik ergens in de toekomst ook wel weer op zender het verhaal ga vertellen. Als dat één keer in je bloed zit, dan gaat dat er niet zomaar meer uit, denk ik. Daar ga ik jou aan houden, jongen. In ieder geval, welkom terug in onze tijdzone, zou ik maar zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Lucas Wegmeester. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De feestdagen die vieren de meeste mensen met familie of vrienden thuis of buiten de deur. In Nederland de gewoonste zaak van de wereld. In Oekraïne ligt dat dit jaar natuurlijk heel anders. De omstandigheden zijn moeilijk. In veel steden zijn voortdurend Russische aanvallen, luchtaanvallen. Ook de laatste dagen weer. Met als gevolg dat op veel plaatsen de stroom uitvalt. Maar het belangrijkste is dat miljoenen mensen op dit moment gescheiden zijn van hun naasten. Die zijn gevlucht of verdreven. Of ze zitten in het leger. Zoals de vader van de 21-jarige Xenia. Een verslag van David-Jan Godfroy. Het is een piepklein flatje in Kiev. Een keuken met een tafel en een paar stoelen en een slaapkamer die ook dienst doet als werkkamer. Maar Xenia, de vriend Bogdan en hun hondje Panda zijn er blij mee. Xenia komt uit Lugansk in de Donbass, tegen de grens met Rusland, een van de brandhaarden van de oorlog in Oekraïne. Normaal gesproken vieren we de feestdagen met de hele familie, zegt ze. Vorig jaar vierde ik het thuis, eerst met mijn ouders, daarna met mijn vrienden. Maar dit zijn verdrietige feestdagen, gaat ze verder. Ons huis is er niet meer, ten prooi gevallen aan de oorlog. Mijn stad ziet eruit als Tsjernobyl. Op straat waait alleen de wind en zijn dieren op zoek naar eten dat er niet is. Bogdan maakt koffie. Xenia vertelt hoe de oorlog de kring van mensen die er voor haar toe doen uiteen heeft geslagen. De moeder is nog het dichtste bij, die woont niet ver van Kiev. De grootmoeder is achtergebleven in bezet gebied in Lugansk. De meeste van de vrienden zijn naar het buitenland gevlucht en haar vader zit in het leger, aan het front. Dat beïnvloedt me allemaal enorm. Ik kan eindeloos huilen, doe irrationele dingen. Ik ben nu overgevoelig. Dat was in het verleden niet zo. Als ze het over haar vader heeft, beginnen de ogen van Xenia te glinsteren. Ze is trots op hem, draagt een legershirt dat hij ooit heeft gegeven. Ik heb veel respect voor militairen en het is een eer een shirt met het embleem van het leger te dragen. En ik ben trots dat het een cadeau van mijn vader is. Het is heel eenvoudig. Als mens is hij een voorbeeld voor me. Hij is eerlijk, recht door zee en principieel. Hij is ook agressief, maar die agressie gebruikt hij om goede doelen te bereiken. Ze bellen zo vaak mogelijk, ook nu. Praten over hoe ze de kerst hebben gevierd. Ik heb paella klaargemaakt en een fles bier gedronken, vertelt een breed lachende vader die, zoals we op het scherm van Xenia's telefoon kunnen zien, in een panzerwagen zit. Maar het belangrijkste is dat we hier aan de frontlinie geen verliezen hebben geleden. Godzijdank is er al een week niemand omgekomen. Natuurlijk maak ik me zorgen om hem, zegt Xenia. Haar stem breekt. Op een keer belde hij me 's nachts en toen zei hij: weet je nog dat je me hebt gevraagd om in leven te blijven? Nou, ik heb me aan mijn belofte gehouden. Dat telefoontje zit nog steeds in mijn hoofd. De herinnering eraan is heel moeilijk. Een verslag van David-Jan Godfroy. Rechters in Midden-Nederland krijgen een verplichte mentale check-up. Rechters en ook ondersteunend juridisch personeel van de rechtbank Midden-Nederland moeten eerst een gesprek met de psycholoog voeren voor ze op grote en riskante strafzaken worden gezet. Dit idee meldt NRC is dat het zo beter is om te beoordelen wie opgewassen is tegen de mentale druk die bedreigingen en personeelsbeveiliging met zich meebrengen. De rechtbank Amsterdam houdt trouwens tijdens een riskant proces al gesprekken met betrokkenen om te zien of het goed gaat. Kennisinstituut voor Emancipatie Atria heeft directeur Darmoni ontslagen. De leidinggevende van de organisatie die overheden en bedrijven adviseert over het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag zou zichzelf schuldig hebben gemaakt aan dat gedrag. Uit extern onderzoek, waarvan de Volkskrant de conclusies in handen heeft, blijkt dat Darmoni zich op meerdere vlakken ernstig heeft misdragen. Denk aan grensoverschrijdend en intimiderend gedrag, ook op seksueel gebied. En ze zou niet integer zijn omgegaan met arbeidsrechten van medewerkers. Toch wel opmerkelijk voor een kennisinstituut wat zich daar juist op richt. Ja. En verder zou de dus inmiddels ontslagen directeur van Atria hebben gelogen over haar opleidingen en werkervaring. En 2022 is voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geen jaar om met veel plezier op terug te blikken. Afgelopen zomer moesten honderden mensen buiten op het grasveld slapen. In een terugblik bij RTV Noord vertelt COA-medewerker Jacqueline Engbers dat het ook voor haar en haar collega's een zware tijd was. Er was een moment dat er een mevrouw in een rolstoel voor de poort zat. Toen waren er nog geen luifels en toen was het heel warm aan het worden en de zon scheen. En die mevrouw zat daar en die kon geen kant uit. En die, ja, dat was heel moeilijk om te zien, dat je mensen op dat moment niks kon bieden. Ja, dat is wel denk ik een beeld dat veel mensen zou bijblijven van dit jaar. Hè? De mensen die buiten moesten slapen voor het aanmeldcentrum. Dankzij een registratiesysteem en een extra opvanglocatie in Zuidkamp werd het rustiger in en rond Ter Apel. Maar de midden in de crisis aangetreden manager sluit niet uit dat het opvangsysteem bij een plotselinge toename van asielzoekers toch weer overbelast raakt. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas met van Elvis Presley. 2022 zit er bijna op, tijd om de balans op te maken. En voor sommige mensen betekent dat: hoeveel vogelsoorten heb ik eigenlijk dit jaar gezien? Dat is een serieuze zaak, merkte verslaggever Roel Paul. Ik heb met Steven Geurts afgesproken op landgoed De Wamberg bij Berlicum. Steven is bioloog, docent en vogelaar. Vogels kijken is een bezigheid die steeds meer mensen beoefenen. En veel van die vogelaars zijn bijna obsessief bezig met hun lijstjes. alle vogels die ze in de tuin hebben gezien, alle vogels die ze ooit hebben gezien en ook heel belangrijk, alle vogels die ze in een kalenderjaar hebben gezien, de jaarlijst. Nou, Steven is daar ook elk jaar mee bezig. En met nog een paar dagen te gaan, zijn er nog kansen? Goedemorgen. Goedemorgen. U bent hierheen komen fietsen? Klopt. 1,8 kilometer, veel mee. Het is aardig weer, hè, vanochtend? Het is heerlijk. Nog altijd bezig met de lijst? Ja, zo goed als het gaat. Ja. Het is rustig in deze tijd van het jaar. Wat is de stand op dit moment? 152. Nou, dat vind ik behoorlijk wat. Maar als je het vergelijkt met sommige twitchers, echt die soortenjagers, valt het misschien een beetje tegen. Ja, dan hoef je met 152 niet aan te komen, nee. Maar 152 gaat over vogelsoorten die hier in de buurt zitten. Dat is zeker voor het binnenland, denk ik, best aardig. Want u beperkt zich tot wat u kunt befietsen en belopen? Ja, dus alles wat ik vanuit huis of te voet of te fiets gezien heb, dat tel ik mee. CO2-neutraal, want daar gaat het om, hè? Ja, precies. Ik hou een groene jaarlijst bij. En ik tel alles wat ik eigenlijk zonder CO2-uitstoot zie. We laten het geluid van de auto's een beetje achter ons. We zijn bij de Wamberg, een landgoed in de buurt van de Bos en Rosmalen. Mm-hmm. En daar zit de middelste bonte specht. Die ontbreekt nog op de lijst? Ja, ik ben hier al wel een paar keer geweest dit jaar, maar ik heb de middelste bonte nog niet gezien. Okay. Dus kijken of we die kunnen vinden. Oké. Okay. Houtduif. Ik hoorde net een buizerd. Klopt, ja. Even de kijker erbij. En hier moeten we toch een beetje opletten. Ja, hier zou die ook kunnen zitten, in dit stukje bos. Die oude eiken. Ja. Middelste bonte specht zegt de soort die het goed doet. Ja. Heeft voordeel van het verouderen van het bos in Nederland. Dus een tiental jaar geleden was het echt nog een zeldzaamheid. Tegenwoordig zit hij op veel meer plekken. Heeft het ook te maken met het opwarmen van het klimaat? Nee, in dit geval niet. Ja. Dit is gewoon echt een meer geschikt habitat wat erbij komt. Ja. Het zijn wel andere soorten die juist daar weer van profiteren. Net op de weg hier naartoe. Ik zag nog een ooievaar in een weiland staan bijvoorbeeld. Ja, die overwinteren in steeds grotere mate ook gewoon in Nederland. Omdat de winters minder streng zijn. Ja. Ga je. Die groene jaarlijst, is dat ook een reactie op wat er in de wereld van de echte soortenjagers gebeurt? Hè? Die krijgen een berichtje op hun telefoon. 2 seconden later zitten ze in de auto. Ze racen naar de vogel in kwestie toe. Maken wat fotootjes als bewijsmateriaal. Checken terloops nog even hun plaats op de ranglijst. En hup, weer naar huis. Ja, er zit een soort van tegenstrijdigheid in. Hè? Hoe zo'n groene, vriendelijke hobby als vogels kijken. Ja, daar komen dan toch, als je zeker fanatieker bent, wel wat autokilometers bij. Ja, dit is eigenlijk een tegenbeweging daarop. Want dat heeft u zelf ook wel gedaan, stiekem, vroeger. Ja, soms. Maar dat betekent wel dat je nu misschien een heleboel interessante, mooie soorten aan je neus voorbij moet laten gaan. Ja, je maakt de afweging anders. Je kijkt af en toe nog wel eens van, goh, wat wordt er in het land gezien? En dan denk ik niet meer van, oh, kan ik daar naartoe? En hoe krijg ik dat in mijn agenda gepast? Dan denk ik, nou, leuk dat hij daar zit. Ik hoop dat de volgende dichterbij is, dan kan ik op de fiets. Ja. Wilde eenden. Oké, check. Nou, misschien zijn mensen wel verwonderd over hoeveel soorten je zo even kunt zien. Want hoeveel spechtensoorten zitten er in dit bosje? Ja, in dit stuk 5. Dus naast de middelste bonte ook de grote en de kleine. En dan de zwarte en de groene nog. Wat een biodiversiteit op dit kleine stukje Nederland. Ja, wat ik leuk vind aan die groene jaarlijst is ook dat het juist focust op die biodiversiteit heel dichtbij. En dat je er eigenlijk pas achter komt hoeveel er in jouw buurt te zien is. Kijk, het is ook wel leuk om de gedragsverandering bij mezelf te merken. In een paar gebieden op een minuutje of 20 rijden of iets dergelijks. Nou, zou ik vroeger met de auto naartoe gegaan zijn. Ja. En nu bedenk ik, nou, als ik op de fiets ga, dan kan ik wat ik zie tellen voor mijn groene jaarlijst. Dus je bent aanmerkelijk meer gaan fietsen daardoor? Ja, zeker. Ja. Alleen maar winst, denk ik. Oh, daar. Ja, daar heb je hem. Ja? Ja. Score. Dat is dus 153. Yes. Dat ging best makkelijk. Het viel mee. We hadden geluk vandaag. Het zou ook nog wel leuk zijn als ik hem even op de foto krijg. Ja. Ziet u het zichzelf nog wel eens doen? Achter een zeldzame vogel aanscheuren in de auto? Zeg nooit nooit natuurlijk, maar niet zo snel waarschijnlijk, nee. Verder op de fiets naar? Nou, even kijken of hier een tafel eend zit. Die heb ik nog niet gezien. Ik hoor het wel wat het geworden is op 31 december. Yes. Vogelaar Steven Geurts. En verslaggever Roel Pauw mocht een dagje met hem op pad. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag. Zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Vanaf 1 januari mogen winkels geen ratten- en muizengif meer verkopen. En Brazilië rouwt om de dood van voetballegende Pelé. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag en dinsdag herdacht met een publiek afscheid. En later op dinsdag is dan de uitvaart. Het publiek kan afscheid nemen in het stadion van de club Santos, waar hij vrijwel zijn hele loopbaan speelde. De regering van Jair Bolsonaro, die nog een aantal dagen president van Brazilië is, heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Pelé overleed gisteren, 82 jaar oud, aan de gevolgen van darmkanker. Ook vannacht heeft Oekraïne Russische luchtaanvallen gemeld. Gisteren werd het land opgeschrikt door de zwaarste Russische aanvallen in weken. En rond 2 uur vannacht lokale tijd ging in Kiev het luchtalarm weer af. Via Telegram riep het stadsbestuur inwoners op om veilige plekken op te zoeken. Volgens de autoriteiten wordt de stad onder vuur genomen door Russische drones. Bij legeroperaties onder leiding van de Verenigde Staten in Syrië en Irak zijn het afgelopen jaar bijna 700 strijders van terreurgroep IS gedood. De Amerikaanse legertop meldt ook dat er bijna 400 strijders gevangen zijn genomen. In totaal werden er 313 operaties uitgevoerd. Er zijn geen Amerikaanse slachtoffers gevallen. In Israël is de nieuwe regering van premier Netanyahu beëdigd. Ondanks de corruptieonderzoeken die tegen hem lopen, wordt dit zijn 6e termijn. Het is de meest rechtse regering die Israël ooit heeft gehad. Het lukte Netanyahu op de valreep om een nieuwe regering te vormen. Hij zocht steun bij uiterst rechtse en ultra-orthodoxe partijen. Daarop is ook kritiek. Honderden demonstranten gingen de straat op. En ook op de westelijke Jordaan-oever zijn ze weinig hoopvol. De Palestijnen zijn bang dat de nieuwe regering zijn greep op de Palestijnse gebieden verder zal versterken door de bouw van nieuwe Joodse nederzettingen. De Britse influencer en oud-kickbokser Andrew Tate is in Roemenië opgepakt op verdenking van mensenhandel, verkrachting en deelname aan de georganiseerde misdaad. Ook zijn broer en 2 Roemenen zijn aangehouden. Ze zouden vrouwen hebben uitgebuit door ze pornografisch materiaal te laten maken. Tate was al berucht om zijn hatelijke uitspraken over vrouwen, waardoor hij werd verwijderd van platforms als Instagram en Facebook. Het weer dan droog met wolkenvelden en ook nog wat zon, maar in de loop van de ochtend toenemende bewolking vanuit het zuidwesten en daarna gaat het ook regenen. Er staat vandaag een stevige wind. Langs de noordwestkust zijn zware windstoten mogelijk. En vanmiddag is het 8 of 9 graden. Ster. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Het NOS Radio 1-journaal. Vanaf 1 januari 2023, oftewel vanaf zondag, gelden er strengere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen ratten en muizen. Uiteindelijk is gif niet meer gewoon te koop voor particulieren in de winkel en mogen alleen professionele plaagdierbestrijders het gebruiken. Hoe kom je dan nog van je muizen of ratten af? Max Strating van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom worden die nieuwe regels eigenlijk ingevoerd? Ja, dat is eigenlijk om het gebruik van gif een beetje tegen te gaan. Want we zien dat als je dat gif gebruikt en het wordt onjuist gebruikt, dat de kans op resistentie bij die ratten en muizen toeneemt. Dus dat ze beter tegen het gif kunnen. Of op een gegeven moment zelfs helemaal niet meer het loodje leggen erdoor. En daarnaast heb je nog kans op doorvergiftiging. Dus als zo'n rat of muis een beetje gif eet en er versuft rondloopt, dat een roofvogel of de kat van de buurvrouw langskomt, die eet het beest op en die krijgt dan ook dat gif binnen. Ja, dat betekent dat consumenten het niet meer op die manier mogen doen. Maar hoe moeten ze dan van ratten of muizen afkomen? Ja, in het eerste geval is het belangrijk om te voorkomen dat die rat of muis bij jou wil zitten. Dus wij als mens verzorgen gewoon een perfecte omstandigheden voor die beesten. Dus we zorgen ervoor dat ze schuilplaats hebben. We hebben voedselaanbod voor ze, afval blijft liggen. Je voert de vogeltjes, die knoeien wat. Als je dat al voorkomt, dat er eerst een beetje opruimt. Geen schuilgelegenheden, gaten dichten, dat ze niet binnen kunnen komen. Dan ben je aan een heel eind. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kun je gaan werken met klemmen. Dan kan je ze zelf vangen daarmee. En in het ergste geval, als dat niet kan, dan kunt u nog een plaagdierbeheerser inschakelen die dan nog met gif zou kunnen werken. Ja, nou, gif mag dus voor de consumenten niet meer. Maar u zegt al, er zijn alternatieven. Mark Robin Visser ging op pad met een rattenjager, Peter Peters. Ja, ik ben gewend in het duister te lopen, dus... Ik zie niks, hoor. Nee. En ratten houden ook van het duister, hè? Ratten houden van het duister, ja. Die zijn het meest actief in de schemer en in de nacht. In de avond en in de nacht. Maar er is natuurlijk wel de vraag hoe u ze dan vervolgens te pakken neemt. Ja, dat klopt. En daarvoor gaan we even naar uw auto toe. Waar staat hij? Hier oh, waar? Volg, oh, daar. Volg me maar. Ja. Hier staat mijn auto. Openmaken. Ja. Zo, hier staan wat kisten in. Ik heb hier... Twee luchtbuksen heb ik hier staan. Dat is met warmtebeeld. Mag iedereen zomaar met zo'n luchtbuks schieten op ratten? Dan mag niet iedereen met een luchtbuks schieten op ratten. Je moet een ontheffing hebben van de provincie om op ratten te mogen schieten. En die heeft u dus. En die heb ik. En ik heb een draagverlof van politie. Dat heb je nodig als je met een geweer over de openbare weg gaat. Dus u bent echt een gecertificeerde rattenschieter? Ik ben een gecertificeerde rattenschieter. Ja. Dan heb ik nog bij me hier een klem. Waar ik de ratten mee oppak. Ik ga ze niet met de handen oppakken, maar daar heb ik een speciale klem voor. Ja. Ook bij me. Nou, dus we zijn er klaar voor eigenlijk? Ja, we zijn er klaar voor. Ik zal even de warmtebeeldkijker pakken. Ja, en nu staan we wel gewoon ontzettend luidruchtig te praten. Denkt u niet dat die ratten ons al lang gehoord hebben nu? Nou, we moeten nog een stukje lopen, dus ik denk wel dat de ratten er nog zijn. Het is wel zo, ratten zijn mensen gewend en leven bij mensen. Dus, u denkt dat u ze wel te pakken krijgen vanavond? Ik denk dat we er wel te zien krijgen en dat we er te pakken krijgen, Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja, we moeten dus even zeggen, we zijn op bij een bedrijf in het buitengebied van Brabant. We gaan niet precies vertellen waar dat is, want die mensen van dat bedrijf die vinden het heel vervelend. Ratten zijn natuurlijk niet goed voor een imago, hè, van een bedrijf. Ja, ze zijn niet goed voor het imago. Nee, tuurlijk niet. Niemand is blij dat hij ratten heeft. Het is wel zo, ratten leven bij mensen. En je kunt een heel proper bedrijf hebben en dan nog kun je een keer een overlast hebben van ratten. En dat is hier aan de hand? En dat is hier aan de hand. Ja, ik loop dus nu achter meneer Peters aan, die met zijn warmtekijker dus voor mij uitloopt. Ik zie eigenlijk niks, maar hij misschien wel. Ik heb twee locaties gezien waar we iets aan moeten gaan doen, ja. Wat is nu de bedoeling? Die twee locaties, daar ga ik dadelijk eerst gaan we de ratten wegnemen. En wegnemen? Wegnemen. We gaan daar een paar ratten schieten. We gaan de stand terugbrengen. Ja. En als dat gedaan is, dan gaan we voorzorgsmaatregelen nemen. Zodat ze zich daar niet meer kunnen nestelen en dergelijke. Ja. Nou, gaat u ze dus schieten, hè? Nu gaan we ze schieten, ja. Waarom zet u niet gewoon klemmen voor die ratten? Nou, een rat die is zo slim en je kunt een klem zetten, maar... Als er één rat inkomt, dat zien die anderen en dan willen ze er niet meer in zijn. Plus ze ruiken dat er zit toch angst, zweet aan van een rat. Dat is een probleem. Ten tweede, klemmen. Je kunt altijd een bijvangst hebben. Dat andere dieren erin terechtkomen. Andere dieren erin komen. Ze worden wel in hokjes gezet, die vallen. Maar er kan toch nog een winterkoninkje, die gaat ook graag door die gaatjes. En je kunt het niet helemaal dichtmaken, want de rat moet er doorkennen. Dus dat is een beetje het probleem. Ik hou ook niet van klemmen, omdat als het allemaal precies gebeurt zoals het moet gebeuren, dan zit een rat er mooi in, dan is hij op slag dood. Maar het kan ook zijn dat een rat er overloopt en dat hij dan niet goed erin komt en dan heeft hij een pijnlijke dood. Dus dat willen we eigenlijk voorkomen. Dus wat u betreft is schieten echt de beste optie? Ik zie in schieten echt een goede oplossing, joh. Met de juiste apparatuur is dat een perfect middel om een populatie terug te beheren. Was hij raak? Ja, hij was raak, joh. Ja. Is zo'n rat dan meteen dood, hè? Ja, die is meteen dood. Hij is dood. Ja. zei rattenvanger Peter Peters. Max Strating van het kenniscentrum, kennis- en adviescentrum Dierplagen. Ja, is dat dan de oplossing? Laten afschieten? Ja, in bepaalde gebieden is dat zeker een hele goede oplossing om het beheersbaar te houden. Denk aan die agrarische bedrijven of afvalverwerkers waar een constante stroom is van voedsel. Dan is dat schieten een hele goede oplossing om die populatie gewoon flink te verkleinen. Maar daarnaast, u heeft het die man ook horen zeggen, doet hij ook aan beheersmaatregelen. Ja. Dus voorkomen dat ze daarna weer kunnen nestelen op dat plekje. Ja, en je kunt ook niet overal zomaar met die buks gaan lopen schieten. Want ja, ratten heb je bijvoorbeeld ook in de stad. Nee, zeker niet. In bepaalde plekken kan het goed, maar in de stad heb je bepaalde regels. Dan mag het inderdaad niet. Dan moet je inderdaad gaan denken aan toch te klemmen. En voor zorgen dat ze er niet graag willen zitten. Dus goed opruimen. Ja, precies. Nou, die klemmen, daarvan zei meneer Peters, dat werkt ook niet, omdat je vangt er eentje mee en dan blijft de rest weg. Ja, je hebt altijd risico's dat ze er bang voor worden. Maar ja, je kan daarna weer de klem niet op scherp zetten en wel wat voer erop leggen. Dat ze weer kunnen wennen aan die plek en dat ze denken van dat het een voederplek wordt. Dus dan lok je ze eigenlijk eerst, maar daarna kan je weer met de klemmen op scherp zetten en dan kan je ze wel weer vangen. Ja, dus dat betekent dat een zaak van lange adem is. Ja, wij hebben zelf kippen, dus wij moeten ook altijd oppassen. We zorgen ervoor dat ze niet bij het voer kunnen, inderdaad. De kippen wel, de ratten niet. Maar als ze wel in de buurt zijn, dan gebruiken wij van dat spul wat een brandlucht verspreidt. Ja, daarmee jaag je ze alleen maar weg bij jou, hè? Dan jaag je ze eigenlijk naar anderen toe. Ja, de jagers weg. En het zou ook kunnen dat ze een tijdje gewend raken aan die lucht. Omdat ze zien dat er toch geen echte brand is. Ja, dat blijft het probleem met ratten. Hè. Ze zijn ongelooflijk slim. Ja, het zijn ongelooflijk slimme diertjes. En als je een beetje een tijdje naar kijkt, dan denk je, ja, het is toch ook nog wel een lief kopje. Het is jammer alleen dat die staart niet zo pluizig is zoals bij een eekhoorn. Nee, goed. En dat je weet wat ze mee kunnen brengen aan ziektes en zo. Daarom wil je ze niet hebben. Nee, precies. Want ratten zullen altijd wel in Nederland zijn. Het is gewoon immer iets waar mensen voor zorgen, gewoon het perfecte klimaat voor die beesten. Maar het is gewoon taak aan ons ook om het beheersbaar te houden. Dank u wel, Max Strating van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Zelfs vuurwerk kan tegenwoordig elektrisch. In Amsterdam is tijdens Oud en Nieuw voor het eerst Electric Fireworks te zien. Een lichtshow ondersteund door theatervuurwerk. Niet per se vanwege de duurzaamheid en de minder luchtvervuiling. Maar vooral omdat het spectaculair is. Dat zeggen tenminste de organisatoren. Verslaggever Henrik Willem-Hofs ging gisteravond kijken bij een repetitie. Het is nogal een installatie op het Museumplein. Torens van meer dan 20 meter hoog, waar het licht van beneden naar boven schiet en in kruisvormige stellages uiteenvliegt. En natuurlijk een grote digitale terugtelklok waarop het jaar 2023 verschijnt. Het geluid, de muziek en de knallen, die moeten we er nog even bij denken. We hebben hier electric fireworks, licht en echt vuurwerk in de combinatie. Heel vet, heel episch. En om 11:50 gaan we een hele vette countdown in. 10 minuten lang wordt een soort van raketlancering naar 2023. En dan om 12:00 gaat het helemaal los met licht en vuurwerk. Ja, en dat wordt episch. En je staat ook middenin. Je zult hier helemaal in de rook en het licht zelf ook als publiek staan. Klaas Rode is de organisator van de eerste Electric Fireworks. Hij organiseert ook andere shows zoals de vuurwerkshow in Rotterdam. Maar dit is voor hem wel nieuw. Ik woon hier in de buurt en ik had zoiets van, ja, we moeten in Amsterdam ook echt even iets heel groots gaan doen. Een museumplein is daar perfect voor, maar je mag hier niet super groot vuurwerk afsteken. Dus een combinatie van licht en vuurwerk maakt dat je hier toch iets heel episch kan doen. Want dit is eigenlijk een soort van vervanging voor vuurwerk, toch of niet? Ja, ik hou heel erg van vuurwerk, dus ik ga zeker niet zeggen dat het vervanging is. Ik vind het gewoon heel vet dat we dat hier kunnen doen. En wie weet wat eruit voortkomt. Toeristen en buurtbewoners kijken verwonderd toe bij de repetitie. Ja, geweldig. Het is geen vuurwerk, hè? Het is lichtshow. Ja, maar dat vind ik veel beter eigenlijk. Ik hou helemaal niet van vuurwerk. Nee, dus dit is veel beter en spectaculair en evengoed. Ja, dat heeft allure. Het valt in een grote rijtje als we het zo gaan uitvoeren wat het nu belooft. Dan denk ik dat het wel spectaculair gaat worden. Dus daar zijn we bij. En het vuurwerk dan? Vindt u dat minder dan? Van mij mogen ze het afschaffen of heel collectief doen boven het ei of zo. Maar afschaffen particulier, daar ben ik een groot voorstander van. Ja. It's beautiful, but I like the normal firework more. Yeah? Yes. I think it's a good alternative, better for the environment. for the animals. So I think it's a good alternative to the original one. Want daar wordt wel naar gekeken natuurlijk, ook vanuit duurzaamheidsperspectief. Van kunnen we ook nog iets anders verzinnen? We hebben drones ook wel eens gezien. Nou ja, vorig jaar in Londen bijvoorbeeld was er ook al een combinatie met licht en vuurwerk. Ik denk dat dat wel een beetje de toekomst heeft. Echt gewoon meer dingen gaan zoeken. Hè. Dus inderdaad ook met drones en vuurwerk. Juist de combinaties. En het licht, daar zit zoveel kracht in en zoveel dynamiek. En dat kan je zo op de muziek leggen dat je heel erg het feestgevoel ook kan creëren. Ik vind het een goede ontwikkeling omdat het beter is voor de dieren. Ik denk dat echt vuurwerk onprettig is voor veel mensen. En dit is ook milieuvriendelijker. Vind je van de lichtshow? Zeer mooi. Ik vind het cool met al die lichtjes. Ja, mooier dan gewoon vuurwerk? Ja, het is steeds iets anders. Je vader denkt er anders over. Het is mooi, maar het is anders. Ja? Want die knallen zijn toch wel... Ja, de knallen. Allee, ja. Die komen er nog bij, schijnt. Ah, dan is het wel leuk. Van een bandje. Veel plezier. Dank u wel. En die vuurwerkshow is gratis toegankelijk. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat zeker 21.000 kantoorpanden geen energielabel C hebben. Zonder dat label mogen ze niet meer als kantoorpand worden gebruikt. Vastgoedadviseur CBRE weet wel hoe het komt dat er zoveel niet aan die eis voldoen. Een van de redenen is dat sommige eigenaren van plan zijn het gebouw te slopen, te renoveren of te transformeren. Tegelijkertijd zien we, en dat is met name bij kleinere kantoren, zien we dat nog niet alle eigenaren exact weten dat ze die verplichting ook hebben. Omdat ze soms denken dat ze niet vallen onder die regelgeving. Of dat ze nog niet exact weten hoe ze daar nou eigenlijk mee om moeten gaan. Marjolein Demmers, directeur van Natuur en Milieu, is erg teleurgesteld over dat resultaat. Ja, ik vind dat echt teleurstellend. Kijk, deze norm is 5 jaar geleden aangekondigd. Dus de eigenaren van kantoorpanden hebben 5 jaar de tijd gehad om er wat aan te doen. Iedereen moet een steentje bijdragen. En ook de vastgoedsector of de kantorensector. En kennelijk wordt dat toch minder belangrijk gevonden. En dat vind ik echt heel erg. In het Radio 1-programma Het Jaar Van was gisteravond het schrijvers-echtpaar Jessica Deurlacher en Leon de Winter te gast. Hun dochter, Solomonica de Winter, ging haar ouders achterna en publiceerde dit jaar haar tweede boek. Maar anders dan haar ouders schreef zij een fantasyboek. Ontzettend trots natuurlijk. Jij? Ja, het is natuurlijk trots, maar dat is een eufemisme. Het is een ongelofelijke prestatie. Het is een heel goed boek, ja. Ik had het niet kunnen schrijven. Jessica? Maar ik had dit ook zeker niet kunnen schrijven. Want het is een. Ik hou niet van het genre. Maar ik ga het lezen. En het is zo prachtig geschreven. De vader van Deurlacher was ook schrijver. Hij schreef over de oorlog. Jessica zelf begon pas met schrijven toen hij overleed. Net zoals hij schreef ze over de oorlog, maar op een andere manier. Ik wist ook dat hij het waarschijnlijk niet had zien zitten. Ik vond het was te lichtzinnig, het was te dartel, het was te veel te... Het behandelde oorlog als iets wat heel abstract was. De ouders van de Winter lazen de boeken van hun zoon nooit. Zijn vader overleed namelijk toen hij 11 was. Mijn moeder had het wel gekund, maar die heeft het nooit gedaan. Nee, die wilde niet lezen, hè? Die interesse heeft ze niet. Ik heb er geloof ik nooit in mijn leven met een boek gezien in de hand. Dus waarom zou ze dan dit moeten doen? Ze had die leeservaring niet. Het was een onmogelijkheid dat ze zich open kon stellen voor zoiets. Dat was gisteravond op radio en tv. China noemt de herinvoering van coronatesten voor Chinese reizigers in verschillende landen discriminatie. Onder meer Italië, de VS, Zuid-Korea en India hebben de coronatest weer verplicht gesteld voor Chinese reizigers, omdat het aantal besmettingen in China explosief is gestegen. De staatskrant Global Times schrijft dat deze maatregel van andere landen nergens op is gebaseerd en alleen maar bedoeld is om China te ondermijnen. Ondertussen heeft een Brits onderzoeksbureau volgens The Guardian berekend dat er nu in China dagelijks zo'n 9000 mensen aan corona overlijden. En de Chinese overheid die meldde de afgelopen week 1 coronadode. In Vlaanderen is gisteren het laatste vaccinatiecentrum voor corona dichtgegaan. Daarover schrijft de VRT. Er komt daarmee een einde aan 2 jaar vaccineren in centra. Veel vrijwilligers draaiden al vanaf het begin mee, dus dit was toch wel een momentje. Blij dat er zoveel mensen zijn komen opdagen, toch wel. Ja. En ik heb er ook een heel fijne tijdvulling mee gehad. En ik heb heel veel mensen ontmoet die ik anders waarschijnlijk nooit ontmoet had. Het is niet zo dat ze nu in België zijn gestopt met vaccineren. Nee, voortaan kunnen ze bij de huisarts of apotheek terecht voor een coronavaccinatie. Aung San Suu Kyi is door de militaire rechtbank van Myanmar veroordeeld tot nog eens 7 jaar cel. Waarmee haar totale gevangenisstraf nu op 33 jaar staat, is te lezen bij de BBC. De voormalige leider van het Aziatische land krijgt de extra celstraf voor corruptie. Ze zou de regels niet hebben gevolgd toen er een helikopter moest worden gehuurd voor een minister. Eerder werd Suu Kyi al veroordeeld voor het niet volgen van de coronaregels, het importeren van walkie-talkies en het breken van de wet op staatsgeheimen. Mensenrechtenorganisaties noemen de veroordelingen een schande. En ook de VN-veiligheidsraad heeft opgeroepen Aung San Suu Kyi vrij te laten. En in verschillende Aldi-filialen in Groot-Brittannië was het chaos gisteren door een nieuw energy-drankje dat daar werd verkocht. De YouTubers Logan Paul en KSI lanceerden het drankje Prime en er ontstond een ware stormloop. In sommige winkels was er geduw en getrek. Volwassenen die kinderen aan de kant duwden omdat ze flesjes wilden bemachtigen. Dat zien we op de website van The Mirror. Ik kan het niet helemaal verstaan, maar ik denk dat het ook maar goed is dat we het niet hebben kunnen verstaan. Want volgens mij was het niet heel aardig wat die meneer tegen die andere bezoekers van de supermarkt zei. Veel teleurgestelde klanten zeggen dat de YouTubers bewust te weinig flesjes in oploop hadden gebracht om een hype te creëren. Maar Logan Paul en KSI zelf zeggen dat dat niet zo is. De vraag is gewoon te groot. 9:30. Het toerisme kreeg wereldwijd een tik te verwerken vanwege de coronapandemie. Het afgelopen jaar krabbelde dat toerisme voorzichtig weer op. Maar het gaat langzaam. Zo merkte correspondent Mustafa Margadi, die zelf kort op vakantie ging in Indonesië, het land waar hij inmiddels woont. Hij ging op bezoek bij een van de trekpleisters van het eiland Java. Na een vrij hobbelige rit van een uurtje of 2,5... zijn we nu bijna op de top van de vulkaan Bromo. In een krappe jeep worden we omhoog gereden. En we zijn niet de enige jeep hier. Voor ons rijden er 2. Achter ons met prachtige regenbooglichten rijdt er nog eentje. Dus het toerisme is hier weer een beetje op gang gekomen. Dit is voor de parking, hè? Oh, dat was een bumpy ride. We got food. Prima, het is nu 3:00 s'nachts en dat komt omdat je naar Bromo toe gaat om van daaruit een uitzicht te hebben op het hele nationale park waar meerdere vulkanen zijn. Maar bij zonsopkomst schijnt het een van de meest prachtige dingen te zijn die je kunt meemaken. I thought since I was here I'd go and check out Mount Bromo because it seems like a really fascinating place. Josh, all the way from Australia. Yeah, I heard there's a pretty spectacular view, especially with the sunset, and I thought it would be quite interesting. The sunrise, I apologize, yeah. So, high expectations or no expectations? Medium expectations. You know, you gotta manage your expectations when you travel. That's something you learn pretty quickly. Yeah, but the pictures were beautiful, right? Yeah. Of course. I wouldn't be here if they weren't. Ja, nee, de foto's, zegt Theresa uit Amerika, die zagen er fantastisch uit. Dus daarom is ze hier naartoe gekomen. Loren matras. Rentmatras? Yes. Een mevrouw die komt mij een matrasje verkopen. En die vertelt me dat ze, voor COVID, er hier honderden toeristen kwamen. Plum COVID, van ja, no. Ratusan? Ja. En op dit moment zijn dat er tientallen. Ja. Puluhan mungkin? Ja. Ja. Want het toerisme begint langzaam weer aan te trekken in Indonesië. Maar het is nog lang niet zo ver als dat het voor COVID was. Voor COVID kwamen er zo'n 12 miljoen mensen jaarlijks naar Indonesië. En dit jaar zitten we nog maar op 4 miljoen. En dat vinden de mensen hier toch best een beetje lastig. Het is toch lastig een beetje geld verdienen. Samaskali gata. Ja? Gata samaskali. Ja, het was heel erg moeilijk tijdens COVID, zegt deze man die ook matrassen verkoopt. En tapi saat ini, lebih baik untuk anda juga. Saya di sini sasatikar selimut jaket. Ya, ya. Misalin ada yang membutuhkan. Ja, die meneer die zegt, hij verdiende nauwelijks geld in de tijd van COVID. Maar nu komen er weer mensen, tientallen. En hij verdient weer geld en hij is er blij mee. Het is nu een paar minuten voordat de zon op gaat komen. En een van die vele toeristen die hier nu staat en dus ook geld in het laadje brengt van die Indonesiërs die hier nu zo blij zijn, is mijn collega Emiel van Oes. Mustafa. Ja, hey. Je bent een van de, nou niet eerste ben, maar een van de weinigen tot nu toe die Indonesië bezoekt op deze ja, toch wel bijzondere plek. Het is adembenemend. Ja. We staan hier boven de wolken uit te kijken op een zon die opkomt met bergtoppen en een vulkaan in de verte. Nogmaals, ik heb er geen woorden voor, Mustafa. Het is ongekend. Ja, ja. Nou, laten we er maar even van genieten. Want ja, de zon die komt op in Indonesië. En dan heb ik het niet alleen over de natuurpracht van dit moment. Is that blinding you? Sun is out. Wow. Holy shit. That's majestic. More de Bromo-vulkaan op Java in een reportage van Mustafa Maghadi. Weekend met Blinding Lights. Ster. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Met veel extra's, zoals de VGZ Mindfulness Coach en de VGZ Soepel en Sterk Coach. Zo heb je alles rond je gezondheid altijd bij de hand. Want jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Brazilië rouwt om voetballegende Pelé. Die overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. In heel Brazilië gingen mensen de straat op om Pelé te eren. In het land zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. En Pelé wordt maandag en dinsdag herdacht met een publiek afscheid. Later op dinsdag is de uitvaart. Na de grootscheepse Russische aanvallen van gisteren ligt Oekraïne ook nu weer onder vuur. Aan het begin van de afgelopen nacht ging in Kiev het luchtalarm weer af. Volgens de autoriteiten wordt de stad onder vuur genomen door Russische drones. Bij legeroperaties onder leiding van de VS in Syrië en Irak zijn het afgelopen jaar bijna 700 strijders van de terreurgroep IS gedood. De Amerikaanse legertop meldt ook dat er bijna 400 strijders gevangen zijn genomen. En in Israël is de nieuwe regering van premier Netanyahu beëdigd. Het is de meest rechtse regering die het land ooit heeft gehad. Netanyahu zocht steun bij uiterst rechtse en ultra-orthodoxe partijen. De Palestijnen zijn bang dat de nieuwe regering zijn greep op de westelijke Jordaan-oever verder zal versterken door de bouw van nieuwe Joodse nederzettingen. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, als je buiten iets wil doen, moet je dat geloof ik vanochtend doen, hè? Ja, inderdaad, want deze ochtend is het vrijwel overal droog. En ik denk dat we zelfs nog wat zonnestralen gaan zien in het noorden en oosten. Maar vanuit het zuidwesten neemt heel snel de bewolking toe op nadering van weer een actieve regenstoring die vanmiddag het land gaat passeren. Dat betekent vanuit het zuidwesten dus regen. In Zeeland zal dat echt rond het middaguur zijn, in het noordoosten een uurtje later. Maar het gaat weer even flink doorregenen. Er staat ook veel wind vandaag. Uit zuidelijke richtingen is de wind momenteel matig tot krachtig. En die gaat in de loop van de dag wat meer zuidwest worden. Aan zee waait het nog een stukje harder, hoor. Dan is het een harde wind, windkracht 7 af en toe. En misschien vanmiddag ook nog wel eventjes stormachtig. Windkracht 8, ook is de wind erg vlagerig. Ja, de temperatuur die valt vandaag toch wel weer op, hoor. Het is vanmiddag rond de 9 graden, ondanks de regen. En de temperatuur die loopt vanavond nog wat verder op. En dan komen we uiteindelijk uit bij avondtemperaturen van zo'n 11 tot 13 graden. Dit weekend natuurlijk oud en nieuw. Wat betekent dat qua weer? Nou, dat we toch wel weer een bijzonder oud en nieuw gaan beleven qua temperatuur. Hoewel bijzonder. Afgelopen jaar was het ook natuurlijk extreem zacht. Toen zijn er diverse records gebroken. Nou, ik denk dat er morgen ook weer allerlei datumrecords gebroken gaan worden. En misschien wordt het zelfs ook wel de warmste oud en nieuw sinds we uurlijks meten. Dat doen we sinds 1951. En het record dat staat op 12 graden, 12,1 graden in de beeld. En het zou nu zomaar eens warmer kunnen zijn tijdens de jaarwisseling. Maar het is niet mooi weer, want het waait nog steeds heel hard. En verder kan er ook af en toe regen vallen. Dus het is een wat onstuimig oud en nieuw, zou ik bijna zeggen. Nou, en dus we kunnen ook veel wind. Ja, wind, dat zei je al, maar dus ook veel regen verwachten tijdens de jaarwisseling. Ja, morgen overdag een periode met regen. Tijdens de jaarwisseling kan het hier en daar wel droog zijn. Dat neerslaggebied, dat kent ook wel wat opklaringen daartussen. Maar al met al toch op veel plaatsen nat. En nieuwjaarsdag lijkt ook weer een natte dag te worden. Met iets minder hoge temperaturen, maar nog steeds bijzonder zacht. 11 tot 14 graden. Raymond, dankjewel. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 10:10, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Sigur Sloot is acteur en klimaatactivist. Als acteur speelde hij onder andere in Stanley H., Hartenstraat en Tropenjaren. En de afgelopen maanden speelde hij in Seks, Klimaat. En ook in 2023, komend jaar, vanaf april, is die voorstelling weer te zien in diverse theaters. Sigur Sloot, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mede door die voorstelling Seks, Klimaat, dat heb je gemaakt met Maria Goos en Michiel de Jong, heb je je aangesloten bij Extinction Rebellion. Hoe is dat zo gegaan? Nou ja, dat had ik van tevoren ook niet helemaal bedacht. Maar ons voorstelling gaat over onder andere over klimaatverandering, ook over seks. Maar dat was iets minder relevant. Het is iets minder urgent op dit moment. Dan werd je niet activistisch op dat gebied, dat bedoel je? Nou, dan werd ik niet zo activistisch in het dagelijks publieke leven, nee. wij gingen ons eigenlijk gewoon inlezen in klimaatverandering, omdat we daar een voorstelling over gingen maken. En het begint dan met documentaires kijken en boeken lezen en wetenschappers spreken en dat soort dingen. En al vrij snel dacht ik, goh, dit is toch wel echt een serieus probleem. En ik moet maar eens vegan worden. En ik moet maar stoppen met vliegen en minder spullen kopen. Maar hoe meer ik me inlas, hoe wanhopiger ik ook werd. En hoe op een gegeven moment zelfs hoe bozer ik ook werd. Omdat ik dacht, ja, daar redden we het niet mee. Als ik mijn gedrag aanpas, dat is een goed idee, denk ik. Maar daar redden we het niet mee. En we weten al 40, 50 jaar wat het probleem is. In 1979 verscheen er al een rapport van de fossiele industrie, waarin werd gezegd, als we nu niet onze uitstoot van CO2 terugbrengen, dan wordt dat catastrofaal voor een substantieel gedeelte van de wereld. En al 40, 50 jaar lukt het ons niet via de reguliere wegen om dat te veranderen. Politieke druk werkt niet, debatten werkten niet, petities demonstreren bij de vervuilende bedrijven. En op een gegeven moment dacht ik, wat kunnen we nog doen? En zo belandde ik bij Extinction Rebellion, want die hebben als oplossing gevonden dat wat we nog kunnen doen is burgerlijk ongehoorzaam zijn. Ja, om mensen wakker te schudden. Wat je eigenlijk beschrijft is een proces. Was er ook echt een moment dat je dacht van, en nu ga ik me aansluiten bij Extinction Rebellion? Nou, in eerste instantie kwam ik daar op zoek naar de oplossing. Een soort van, hoe kunnen we dit probleem nou oplossen? En dat vond ik daar eigenlijk niet. Maar ik vond wel medestanders. En dat duurde nog eventjes voordat ik echt dacht, nu ga ik dit doen. En dat had meer te maken met dat ik, ja, zoals ik zei, hoe meer je inleest, hoe wanhopiger je op een gegeven moment wordt. Maar wat was bijvoorbeeld de allereerste demonstratie waar je bij was? De eerste demonstratie was afgelopen voorjaar dat we het ministerie van Financiën gingen bezetten. En toen was mijn climate anxiety, zoals dat mooi in het Engels heet, zo hoog dat ik dacht, ik wil iets doen. Ik heb kinderen van 4 en 7 en ik wil niet over 10, 15 jaar moeten zeggen van, we hebben wel ongeveer gedaan wat we konden, maar ja, ik had eigenlijk nog wel iets meer kunnen doen. Ik dacht, ik wil gewoon alles doen wat ik kan. Ja. En toen zijn we de lobby van het ministerie van Financiën gaan bezetten. Dat was dit voorjaar. Daarna nog meer, meer acties meegedaan dus? Ja, dat hebben we nog een paar keer gedaan. De ene keer bij het ministerie van Financiën, dan weer bij de Belastingdienst, dan weer bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En we zijn op een gegeven moment ook begonnen met blokkades van het begin van de oprit van de A12 naast het Malieveld in Den Haag. En dat, daar merkten we vooral dat het een enorm groeiende beweging is. Want daar stonden we 3 maanden geleden met ongeveer 50 man. En een maand later met 150. En vorige maand met 300. En 28 januari gaan we het weer doen. En de teller staat nu al op 600. Ja. En we hebben nog een maand te gaan. En kijk je wel bij iedere actie van, dit is wat ik nog, dit is wat ik goed vind? Zouden de grenzen overgegaan kunnen worden, bedoel ik? Nou, het idee van Extinction Rebellion is burgerlijke ongehoorzaamheid die altijd geweldloos is. Dus voor mij ligt de grens bij het gebruiken van geweld. Dat wil ik zelf gewoon niet. En dat is ook bij de organisatie zo. Het is een burgerorganisatie, een totaal ahiërarchische organisatie. Maar er zijn wel afspraken. Dus op het moment dat iemand geweld gebruikt, dan spreekt de rest diegene daar ook altijd op aan. Ja. Stel dat dat zou gebeuren. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar daar zou voor mij een grens liggen. Dus ik hou altijd, en dat doet iedereen daar, in de gaten. Voel ik me nog oké met wat we hier doen. Toch zijn er ook mensen die zich ergeren aan dit soort acties. Ja, nou, dat is ook een heel groot misverstand. Veel mensen denken dat wij onze pijlen richten op burgers. En dat is echt niet zo. Wij voeren actie, wij houden demonstraties omdat we bedrijven en overheden tot verandering willen dwingen. En zoals ik al zei, op de reguliere wijze hebben we dit al 40 jaar geprobeerd en dat heeft niet gewerkt. En het idee van de acties van Extinction Rebellion is dat ze door lichte overtredingen te doen, dus een snelweg te blokkeren, een ministerie te bezetten, dat zijn dingen die in principe niet mogen, maar die geweldloos zijn en het dagelijks leven genoeg verstoren om de aandacht te vestigen op onze boodschap. Namelijk, doe eindelijk eens genoeg om de klimaatcrisis tegen te gaan. Nou ja, dat mensen zich blijkbaar toch aangesproken voelen, komt er misschien ook in een interview heb je eerder gezegd, klimaatactivisten zijn al snel, worden gezien in ieder geval al snel als moraalridders. Dat het heel lastig is om te zoeken naar de juiste toon. Ja. Hoe heb jij de juiste toon gevonden, denk je? Nou, dat moet blijken. Ja, tot nu toe, zoals ik zei, tot nu toe zijn we enorm groeiend. Dus ik heb het idee dat we genoeg, nou, ik weet niet of het genoeg is. Wat mij betreft moet iedereen klimaatactivist worden. En blokkeren we morgen het hele land. Maar ik geloof niet zozeer in een moralistische toon, waarin we elkaar constant de maat nemen en zeggen van ja, maar jij vliegt niet genoeg of jij moet eens wat minder spullen kopen. En ik denk dat met elkaar zo de maat nemen, dat daarmee de echte grote spelers, overheid en bedrijfsleven, buiten beeld blijven. Dus ik denk dat, kijk, uit onderzoek is gebleken dat 2/3 van de Nederlanders nog steeds vindt dat de Nederlandse overheid te weinig doet tegen klimaatverandering. Dus die mening die wij hebben, die wordt breed gedeeld. Ik kan me wel voorstellen dat er veel mensen, dat voor mensen een grote stap is om, om de snelweg te blokkeren. En dat was het voor mij natuurlijk in eerste instantie ook. Ik dacht ook van, ga ik dit nou echt doen? Maar zo langzamerhand denk ik, ja, we hebben de tijd niet meer om binnen onze veilige kaders te blijven. We zullen iets meer moeten doen en we zullen iets meer uit onze comfortzone moeten komen. Want we hebben nog een paar jaar om onder 1,5 graden opwarming te blijven. En dat die tijd die verstrijkt snel. Je schreef onlangs ook een ingezonden stuk in NRC. En daarin zei je, ja, het demonstratierecht wordt ingeperkt door de politiek. Op welke manier wordt dat ingeperkt? Nou, wat we merkten na onze laatste demonstratie op de A12, blokkade van de A12 in Den Haag, was dat de politie de dag daarna meldde dat ze met de minister wilde gaan praten. Omdat ze zich zorgen maakten over, zoals zij het noemde, de hete winter die daar aankwam. Dat er veel demonstraties aan zouden komen. Nou, hete winters, daar maken wij ons ook zorgen over. Dus dat was mooi. Bedoelde alleen iets anders, hè? Ja. Zij bedoelde iets anders, ja. Dat klopt. Maar tegelijkertijd viel me op dat er in de Tweede Kamer een motie was aangenomen, ingediend onder andere door de VVD, waarin werd opgedragen om te onderzoeken of het demonstratierecht, ik weet niet of het letterlijk zo geformuleerd werd dat het ingeperkt moest worden, maar dat tegen het licht moest worden gehouden. En we hebben natuurlijk gezien hoe klimaatactivisten van Just Stop Oil, die zich aan het meisje met de parel vast plakte in het Mauritshuis, hoe die eigenlijk een onwaarschijnlijk hoge gevangenisstraf van een maand kregen. Ja. Dat was niet eerder vertoond dat zo hoog uitviel. En die drie dingen maakten dat ik dacht, ja, nu zijn we en de wetgevende en de wetsprekende, de rechtsprekende macht. En de politie geven aan dat ze vinden dat het demonstratierecht, dat daaraan getornd kan worden. En dat vind ik gevaarlijk. Dat vind ik gevaarlijk voor de democratie, want daarmee sluit je tegenkrachten uit. Dus toen heb ik een opiniestuk geschreven en dat werd gelukkig geplaatst. En het komend jaar ongetwijfeld nieuwe acties samen met de Extinction Rebellion. Hartelijk dank. Zeker. Sigurd Sloot. Graag gedaan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Frankrijk wordt een aanklacht ingediend tegen bestsellerschrijver Michel Houellebecq. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot haat tegen moslims. En dat leidt tot ophef, want Houellebecq is een van Frankrijk's wereldwijd meest gelezen schrijvers. Correspondent Frank Renaud. Frank, nou ja, Houellebecq, hij heeft wel vaker uitspraken gedaan die ophef veroorzaakten. Wat heeft hij deze keer gezegd? Hij heeft een interview gegeven aan een tijdschrift, Front Populaire, en daarin zegt hij dat Fransen met Franse voorouders niet willen dat moslims assimileren, maar dat ze stoppen met diefstal en geweld. En hij zegt ook dat het een oplossing kan zijn als alle moslims uit Frankrijk vertrekken. Houellebecq speculeert tijdens dat interview ook over delen van Frankrijk die onder controle van de islam komen te staan. En dan zegt hij daarover: ik denk dat mensen dan in verzet komen. Er zullen schietpartijen en aanslagen komen op moskeeën, op cafés waar veel moslims komen. De Bataclan, maar dan andersom. Einde citaat. Nou, je weet het, in 2015 pleegden moslim-extremisten een aanslag op Concertzaal Bataclan in Parijs. Daarbij vielen 90 doden. En Houellebecq verwacht blijkbaar dat het nu andersom gaat gebeuren. Zulke aanslagen op moslims. Van wie komt de aanklacht tegen hem nu? Van de grote moskee van Parijs. Die heeft besloten justitie in te schakelen. Er zal een aanklacht in worden gediend wegens het aanzetten tot haat, vertelde de rector van de moskee. Il oppose en fin de compte les Français de souche et les musulmans. D'abord, il globalise. Il dit pas certains. Non, les musulmans. Houellebecq zegt: zet moslims en Fransen met Franse voorouders tegen elkaar op, zegt de rector Shemseddine Hafiz van de grote moskee in Parijs. Houellebecq zegt ook niet dat sommige moslims stelen of geweld gebruiken of terrorist zijn. Nee, hij zegt dat alle moslims zo zijn, aldus de rector van de moskee. En ook de belangenorganisatie SOS Racisme is geschokt door de uitlatingen van Houellebecq. En die organisatie die is nog de tekst aan het bestuderen en kijkt of ze dan ook een aanklacht wil indienen. Nou, is hij dus vaker in opspraak geweest vanwege wat hij zegt, soms ook vanwege wat hij schrijft. Kun je inschatten waarom hij deze keer deze opmerking heeft gemaakt? Is dat misschien pure provocatie geweest? Nou, Houellebecq staat inderdaad bekend als een provocateur. Als iemand die graag voor ophef zorgt, die graag choqueert in zijn boeken en daarbuiten. Hij heeft ook al eens een boek geschreven over een moslim die president van Frankrijk wordt. Maar hier ligt het toch anders, hoor. Want zijn boeken, die zijn, dat is fictie natuurlijk, hè. Die vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Dat zegt SOS Racisme ook heel duidelijk. Maar dat ligt bij interviews natuurlijk anders als je als persoon andere mensen spreekt en dat wordt gepubliceerd. Bovendien is dit een interview van tientallen pagina's, diepgravend, serieus. Het was geen losse one-liner of zo die hij even losliet. En bovendien heeft Houellebecq, Michel Houellebecq, zich in het verleden al vaker laatdunkend uitgelaten over de islam en over moslims in Frankrijk. De krant Le Monde die schreef deze maand zelfs dat Houellebecq gewoon veranderd is van een bestsellerschrijver in een geradicaliseerde rechtsextremist. Frank Renaud, dankjewel. 2022 eindigt met vrolijke trekkeroptochten. Ja, de meeste optochten met trekkers dit jaar waren niet de gezelligste, want stikstofprotest. Maar in de laatste dagen van het jaar gaan onder meer in Zeeland trekkers de weg op voor een lichtshow. Met lichtsnoeren, kerstbomen en rendieren aan boord trekken tientallen trekkers van dorp naar dorp. Protesterende boeren zijn dus niet welkom, vertelt de organisatie aan Omroep Zeeland. Wij hebben in onze mails gezegd dat wij geen leuzen wouden. Die kwamen er net op terrein mee toch leuzen. Dus dat hebben ze eraf moeten halen. Of anders moesten ze naar huis. Want wij willen gewoon neutraal hierin staan. Hey, een lolletje, maar geen demonstratie. En zo is het. En het zag er spectaculair uit. Allemaal dus, ja, mooi versierde trekkers die met een soort van lichtslangen dan de vorm van de trekker, maar dan in het donker, geeft een heel mooi beeld eigenlijk. Als je dan een trekker ziet die helemaal in het donker verlicht is met zo'n slang. En ik vertel het allemaal wat vaag, dus ik zou zeker even bij Omroep Zeeland gaan kijken. Ja, dat is toch een vak ook, hè? Omroepzeeland.nl voor alle plaatjes. De Duitse snelwegpolitie heeft een kwartier nodig gehad om een auto te laten stoppen waarvan de bestuurder lag te slapen. En die auto die stond niet stil, dus die reed met 110 km per uur over de A70 bij Bamberg. Toeteren en stoptekens hielpen niet om de automobilist wakker te krijgen. Het ging hier om een Tesla, lezen we bij Der Spiegel, die op de automatische piloot reed. Ja, dat kan zo'n auto. Normaal gesproken moet je dan als bestuurder het stuur wel vasthouden, want dan slaat de auto anders alarm. Dat is de beveiliging. Ja, maar er is een truc voor en deze bestuurder die kende hem ook. Een gewichtje aan het stuur hangen. Jeetje. En dan denkt de auto dat je dat stuur gewoon vasthoudt. En dan kan je lekker achterover gaan hangen. Ja, dat is natuurlijk niet verstandig, om het dus duidelijk te zeggen. De politie denkt dat de man onder invloed van drugs was. Tegen hem is aangifte gedaan van roekeloos rijgedrag. En voorlopig is hij zijn rijbewijs kwijt. En amateurvoetballers in Dalfsen die hebben een goede deal gemaakt. Ze doen af en toe vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis. En in ruil daarvoor krijgen ze iets terug van de bewoners, vertelt het zesde team van club ASC 62 aan RTV Oost. Zij wassen onze wedstrijdshirts en wij helpen met allerlei activiteiten. Dus denk aan kniepertjes bakken, maar denk ook aan de bingo of een wandeling met de bewoners. Ja, eigenlijk van alles. Vieze sokken ruilen voor kniepertjes bakken, is een mooie ruil. Ja, goede deal dacht ik zo, toch? Hoe smaakt die? Lekker, alleen die is in twee meetjes gedoken. Weet je eigenlijk wel wat dat zijn kniepertjes? Ik heb geen idee wat zijn kniepertjes. Ik was er al bang voor. Jij komt zelf uit Overijssel. Dus bij mij was dit thuis ook altijd een traditie. Dat zijn opgerolde wafeltjes eigenlijk. Die je maakt met oud en nieuw. Lekker. Dus absoluut erg lekker. Lekker zoet. En in dit geval hielpen dus de amateurvoetballers in Dalfsen mee met het bakken van kniepertjes in dit verzorgingstehuis. Bepaalt geen heel Holland bakt. Je hoorde net al een van de bewoners zeggen, een beetje te donker. Maar de voetballers kregen dus ook nog tips van de bewoners om lekkere knippertjes te maken. Ja, en de verzorgingshuisbewoners die genoten natuurlijk van alle gezelligheid. Van Ilse de Lange met Drown Us Out. De Britse modeontwerpster Vivienne Westwood is overleden. Ze is 81 geworden. Westwood kreeg bekendheid als ontwerper van kleding voor de punk en de new wave generaties in de jaren 70 en 80. Modejournalist Michou Bazou van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat betekent Vivienne Westwood voor u? Ja, veel. Zij was natuurlijk de queen of punk. De naam die ze verdiende doordat ze in de jaren 70 creaties maakte voor onder andere de Sex Pistols. Een Britse punkband waar haar toenmalige liefde Malcolm McLaren de manager van was. Ja. Dus zo is hij begonnen met punkkleren. En wat is dan bijvoorbeeld een typische Westwood? Nou, een van de singles van de Sex Pistols was God Save the Queen. Het was zijn afbeelding van Queen Elizabeth, geprint op een t-shirt en dan een hele grote veiligheidsspeld over de lippen van de Queen. Dus ze protesteerde eigenlijk met haar ontwerp altijd tegen de gevestigde orde. Dat was altijd haar middel geweest. Mode was een middel om te protesteren. En dat deed ze op diverse manieren. Zeg, bijvoorbeeld een t-shirt waar nu echt heel veel geld voor wordt geboden. Een t-shirt wat je nu ook vindt in diverse musea. Een t-shirt met de letters rock van kippenbotjes gemaakt. Dat was echt een belangrijk ding. Ja, wat wilden ze daarmee zeggen? Protesteren. Puur schoppen tegen de gevestigde orde. Daarom deed ze natuurlijk ook zo goed in die punk en die new wave scene. Ja, klopt. En daarna is haar stijl wel iets veranderd. Want ze ging toen in Italië wonen. En toen heeft ze een hele andere stijl aangemeten. Maar haar grond, of haar basis is wel die punk geweest. Maar die stijl, die heeft ze dus wel aangepast uiteindelijk? Ja. Ze is dus naar Italië is ze gegaan. Daar heeft ze toen een hele andere stijl aangemeten. Ze is vervolgens in de jaren 80 is ze in Parijs uitgenodigd om haar shows te geven. Dus de eerste collectie Pirate was een heel andere show. Je zag bijvoorbeeld gemouleerde creaties. Dus mouleren, dus kneden met stof, een beetje draperen. Omdat ze natuurlijk geen modeachtergrond had. Ze is niet geschoold als ontwerper. Maar hoe zag het er dan uit? Nou ja, hoe ze eruit zag, je zag afgezakte broeken bijvoorbeeld. Je zag corsetten. Je zag asymmetrische jurken, zag je. Dat was toen haar stijl. Victoriaanse jurken, dus hele bombastische jurken met enorme slepen. Maar ook bijvoorbeeld de mini crin, daar is ze ook bekend mee geworden. Een crinoline, nou ja, dat is een enorme rok, zeg maar. En zij maakte daar een kortere versie van. Je zegt, ze had niet echt een opleiding. Betekent dat ze heel erg op gevoel werkte? Ja, op gevoel. Kijk, zij is begonnen in de jaren 70 door tweedehands kleren uit elkaar te halen. Dus ze had toen een winkeltje met Malcolm McLaren in Londen op Kings Road. Let It Rock heette het toen en daarna is het 10 keer van naam veranderd. Maar op het moment toen ze begonnen was het Let It Rock en toen gingen ze tweedehands kleren uit elkaar halen. En zij heeft gewoon de kleren gekopieerd en nog beter gemaakt en haar eigen interpretatie aangegeven en die kleren gekocht. Ja. En dat ging zo goed dat ze, ja, daar had ze een bepaalde handigheid in gevonden. En nou ja, zo is zij begonnen met ontwerpen. Ze was dus heel erg activistisch. Dat uitte ze niet alleen maar in de kleding. Ze voerde ook echt actie, hè? Ja, zeker. Ja. Ze is met Greenpeace is naar de Noordpool geweest om op te nemen voor het klimaat. Ze heeft in een tank is ze naar de toenmalige premier Cameron gegaan om te protesteren dat hij tegen gaswinning, daar was ze dan tegen. En zo heeft ze veel meer dingen gedaan. Ze zegt ook nu van. Mijn credo, of ze zegt niet nu, ze is natuurlijk al verleden, maar haar credo was natuurlijk van Save the World. Ik wil dat de volgende generatie gewoon ook nog een wereld heeft om van te genieten. Dus ze was altijd heel erg bezig met het milieu. Kijk, vroeger was het dan de gevestigde orde waar ze tegenaan schopte. Maar de laatste jaren, want ze was dan nog wel steeds actief als ontwerper, maar haar man Andreas Kroonthaler voerde eigenlijk de regie over al die modelijnen die ze hadden. En zij was vooral aan bewustwording aan het creëren. Van jongens, kijk nou, doe wat aan de wereld. En laat ook iets achter voor de volgende generatie. Ja, ze gebruikte daar haar naam natuurlijk eigenlijk voor. Maar die had ze als modeontwerpster. Behoort ze als modeontwerpster wel tot de allergrootste? Van de Britse scene zeker. Ze was natuurlijk ook een voorbeeld. Mark Jacobs, een Amerikaanse ontwerper, die heeft bijvoorbeeld op zijn Instagram gedeeld van Vivian, you did it first. En Zij was dwars en bars van alle regels. Ze lapte echt alles aan de laars. Ze deed. Ze was heel eigenzinnig daarin. En daardoor leverde ze heel veel ideeën. Maar ze kon ze niet allemaal verzilveren. Daar waar andere modehuizen bijvoorbeeld heel goed zijn om ideeën de wereld in te lanceren en die tot geld te maken. Ja, geld was niet haar belangrijkste drijfveer. Ze wilde vooral echt prikken, duwen, schoppen, rellen. Een bijzondere vrouw. Zeker. Dankjewel, Michou Pazu.

Забыл паэлью. Паэлью? Да, паэлью. И выпил пинту пива. Ik heb paella klaargemaakt en een fles bier gedronken, vertelt een breed lachende vader die, zoals we op het scherm van Xenia's telefoon kunnen zien, in een panzerwagen zit. Maar het belangrijkste is dat we hier aan de frontlinie geen verliezen hebben geleden. Godzijdank is er al een week niemand omgekomen. Так, я дуже переживаю за життя свого тата. Мене кожен день це хвилює, я про це прокидаюсь, думаю, засинаю з тією думкою, я про це думаю. Колись... Natuurlijk maak ik me zorgen om hem, zegt Xenia. Haar stem breekt. Op een keer belde hij me 's nachts en toen zei hij... Weet je nog dat je me hebt gevraagd om in leven te blijven? Nou, ik heb me aan mijn belofte gehouden. Dat telefoontje zit nog steeds in mijn hoofd. De herinnering daaraan is heel moeilijk. Мені так боляче це було чути і дуже-дуже важко про це згадувати. Een verslag van David-Jan Godfra. Rechters in Midden-Nederland moeten een mentale check-up ondergaan. Rechters en ondersteunend juridisch personeel van de rechtbank Midden-Nederland krijgen een gesprek met een psycholoog voor ze op grote en riskante strafzaken worden gezet, schrijft NRC. Zo zou beter te beoordelen zijn wie is opgewassen tegen de mentale druk die bedreigingen en persoonsbeveiliging met zich meebrengen. En de rechtbank Amsterdam houdt tijdens een riskant proces gesprekken met betrokkenen om te zien of het goed met ze gaat. In de Telegraaf zegt de politie dat het wapenbezit onder jongeren toeneemt. Dit jaar pakte de politie 1268 jongeren op voor het bezit van een mes, vuurwapen of een ander wapen. 3 jaar geleden was dat nog 4 keer zo weinig. De politiechef die jeugd in zijn portefeuille heeft, Martin Sietalsing, zegt in de krant dat politiemensen op straat ook zien dat het dragen van wapens onder jongeren normaliseert. In het terugblik bij Radio Noord vertellen medewerkers van het opvangcentrum in Ter Apel over een bewogen jaar. Afgelopen zomer moesten daar honderden asielzoekers buiten op het grasveld slapen. COA-medewerker Jacqueline Engbers zegt dat het ook voor haar en haar collega's een zware tijd was. Er was een moment dat er een mevrouw in een rolstoel voor de poort zat. Toen waren er nog geen luifels en toen was het heel warm aan het worden en de zon scheen. En die mevrouw zat daar en die kon geen kant uit en die... Ja, dat was heel moeilijk om te zien. Dat je mensen op dat moment niks kon bieden. Na het aanpassen van de opvangprocedure is het wel rustiger geworden in en rond Ter Apel. Volgens China is de herinvoering van coronatesten voor Chinese reizigers pure discriminatie. Onder meer Italië, de VS, Zuid-Korea en India hebben de coronatest weer verplicht gesteld voor Chinese reizigers. Omdat het aantal besmettingen in China explosief is gestegen. De staatskrant Global Times schrijft dat deze maatregel van andere landen alleen maar is bedoeld om China te ondermijnen. De Chinese overheid meldde zelf de afgelopen week 1 dode door corona. Volgens The Guardian heeft een Brits onderzoeksbureau uitgerekend dat er nu in China dagelijks zo'n 9000 mensen aan corona overlijden. En een heel ander coronabericht komt er vanuit Peer in België. Daar ging gisteren het laatste vaccinatiecentrum van Vlaanderen dicht, meldt de VRT. Veel vrijwilligers draaiden al mee vanaf het allereerste begin, ruim 2 jaar geleden. Dus dit was toch wel een momentje. Blij dat er zoveel mensen zijn komen opdagen, toch wel. Yeah. En ik heb er ook een heel fijne tijdvulling mee gehad. En ik heb heel veel mensen ontmoet die ik anders waarschijnlijk nooit ontmoet had. Nou is het niet zo dat er in Vlaanderen niet meer wordt gevaccineerd tegen corona. Nee, de Vlamingen kunnen voortaan bij de huisarts of apotheek terecht voor een vaccinatie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bij de Landelijke Cliëntenraad hebben zich de afgelopen jaren honderden vrijwilligers gemeld die in financiële problemen kwamen door hun vrijwilligerswerk. En dat heeft alles te maken met de vrijwilligers- of de onkostenvergoeding. Trouw schrijft daarover. Fatma Kozakaya is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad en die vertegenwoordigt mensen met een uitkering. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komen die mensen in de financiële problemen? Als je bijvoorbeeld 1 euro overschrijdt van het maximale bedrag, bijvoorbeeld het jaarbedrag van 1800, moet je gewoon alles terugbetalen. Ook als je een deel als vergoeding van reiskosten hebt gehad. Voor mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten, is dat 150 euro per maand. Als je 1 euro per jaar van die 1800 die als grens telt, meer krijgt. Ja, dus mensen krijgen een uitkering. Daarnaast doen zij vrijwilligerswerk. Ja. Vervolgens krijgen ze daar een vergoeding voor. Maar als die boven die 1800 euro uitkomt, moeten ze meteen die volledige 1800 euro terugbetalen? Als het bijvoorbeeld de bijstand gaat, is dat 150 euro. We hebben dat laten uitrekenen. En voor bijvoorbeeld de WW-uitkering is dat iets minder, 133 euro. Minimumloon, dus als je werk hebt, dat kan ook, hè, is dat 127 euro. Want soms heb je ook allerlei toeslagen of kun je ook bijzondere bijstand aanvragen. Ja, gemeentelijke regelingen heb je ook. Maar mensen weten toch waarschijnlijk wel dat ze niet boven een bepaald bedrag mogen bijverdienen, als het ware, met vrijwilligerswerk? Ja, als het nou alleen dat als bedrag, jaarbedrag zou worden genomen, dan zou dat ook zo zijn. Maar je hebt ook uurloon voor jongeren, iets minder dan voor ouderen. En je hebt ook maandloon. Het zijn geen lonen. Vergoeding. Uur- of maandvergoedingen. Voor maand bijvoorbeeld is dat 180 euro. Maar als je dat 12 keer doet, is dat weer 21 nog wat euro. 100 euro. Het is, het is gewoon onduidelijk. Het geeft ook verwarring. Ja. Uurloon, idem dito. En als je dan ook nog onkostenvergoeding krijgt, dan wordt dat ook nog eens bij elkaar geteld. En dan heb je ook daar ook nog je problemen mee, extra problemen. Wat u dus eigenlijk zegt, is het is allemaal zo onduidelijk, dat kun je bijna niet van mensen verwachten dat ze in de gaten hebben dat ze over die grens heen gaan. Ja, en soms kunnen mensen ook bij twee organisaties of wel meer vrijwilligerswerk doen. Nou, dat moet je allemaal bijhouden. Dan moet je maar net, ook de ene organisatie kan het per maand betalen. Of misschien aan het eind van het jaar. En dan heb je daar ook nog onduidelijkheid over. Je moet dat allemaal bijhouden. Vaak weten ze het niet eens. Want als je wel 180 per maand mag hebben, heb je niet meteen scherp dat je eigenlijk per jaar niet meer dan 1800 mag hebben ontvangen. Ja, dan, maar het is allemaal heel onduidelijk. Waarom hanteerden ze niet één waarde? Dan heb je al dit soort onduidelijkheid niet. Eén drempelwaarde. Het vertrouwen van mensen wordt weer geraakt. Wantrouwen gaat voor vertrouwen. En dat moet niet. Juist deze mensen, die zijn zo ongelooflijk belangrijk voor de samenleving. Ze zitten bij sportverenigingen, bij musea, in de zorg, bij onderwijs. Doen ze allemaal vrijwilligerswerk. Wat voor de samenleving ongelooflijk belangrijk is, maar ook voor hunzelf en hun eigenwaarde. Bijvoorbeeld mensen in de bijstand, die gaan ook vrijwilligerswerk doen om te kijken of ze op die manier weer naar een betaalde baan kunnen overgaan. Nou, je haalt eigenlijk een hele hoop weg bij mensen aan vertrouwen. Nou, dat is natuurlijk wel dan een vraag. Als mensen dat vrijwilligerswerk kunnen doen, kunnen ze dan ook, ik zal maar zeggen, gewoon werk doen? Nou, er is hier een grens, hè. Je mag niet meer dan dat. En dat is ook goed, want wij willen dat mensen, als ze kunnen laten zien dat ze dit goed kunnen en misschien wel meer uren kunnen werken, dan kunnen ze ook misschien naar een betaalde baan. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen veel belangrijker als ze in een uitkeringssituatie zitten, om ook een baan te kunnen krijgen. Ja. Nou, die draaien we ook de nek om. Als je ze zegt, 1 euro meer, dan mag u ook 150 euro in de bijstand terugbetalen. Er hebben zich dus honderden mensen bij u gemeld. Het gaat misschien wel om veel meer mensen die in die gevarenzone zitten. Kunt u iets voor ze betekenen? Nou ja, wij hebben niet voor niets dit onderzoek door het Nienbud laten doen, om precies te weten wat de uitkomsten zijn. Want dan kunnen we ook aan tafel en dan kunnen we ook zeggen, ja, maar dit klopt niet. U moet één drempelwaarde hanteren, een jaarbedrag. En bij overschrijding van 1 euro moet niet die 1 euro belast worden. Moet alleen die 1 euro belast worden en niet over het hele jaar het totale bedrag dat je hebt ontvangen. Dank u wel. Fatma Kozakaya, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Mavericks met Dance the Night Away. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De directeur van ATRIA, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is begin deze maand ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de Volkskrant. Oud-medewerkers zeggen in de krant dat directeur Kota Darmoni zich exhibitionistisch gedroeg en soms in haar BH of string op de werkvloer verscheen. Het aantal doden door de hotelbrand gisteren in Cambodja is gestegen naar tenminste 25. De brand ontstond woensdag rond middernacht in een casino bij de grens met Thailand. Waarschijnlijk is de oorzaak elektrische nieuwjaarsversiering die oververhit is geraakt. Na de grootscheepse Russische aanvallen gisteren ligt Oekraïne ook nu weer onder vuur. Aan het begin van de nacht ging in Kiev het luchtalarm weer af. Volgens de autoriteiten wordt de stad onder vuur genomen door Russische drones. En de overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag en dinsdag herdacht met een publiek afscheid. En later op dinsdag is dan de uitvaart. Het publiek kan afscheid nemen in het stadion van de club Santos, waar hij vrijwel zijn hele loopbaan speelde. Er is 3 dagen van rouw afgekondigd in Brazilië. Pelé overleed gisteren, 82 jaar oud, aan de gevolgen van darmkanker. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, de komende uur is het nog droog? Ja, komende uur is het inderdaad nog droog. Momenteel kan ik hier vanuit het raam ook een prachtige zonsopkomst zien. De hemel die kleurt prachtig mooi rood en oranje. Maar vanuit het zuidwesten neemt snel de bewolking toe. En ik denk dat de eerste regen zo'n beetje aan het eind van de ochtend al in Zeeland gaat vallen. En dat regengebied dat trekt dan verder naar het noordoosten. En vanmiddag krijgen we overal te maken met regen. Temperatuur ligt dan zo rond de 9 graden. En er waait een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Aan zee waait het echt nog een stukje harder. De wind is daar af en toe hard, windkracht 7. En ook vlagerig. En met name in het noordwestelijk kustgebied kunnen ook zware windstoten voorkomen. Vanavond trekt die regen weg naar het noordoosten. Dan kan er af en toe nog wat lichte regen vallen, maar blijft het wel grotendeels droog. En wat dan het meest opvalt vanavond, is dat de temperatuur gewoon verder gaat stijgen. En uiteindelijk is het zo'n beetje aan het eind van de avond tussen de 11 en 13 graden. Ja, het wordt een warme oud en nieuw. Inderdaad, want morgen gaat die temperatuur gewoon door met stijgen. En dan komen we uit op temperaturen in de middag tussen de 14 en 16 graden. Misschien in Limburg tikken we wel de 17 graden aan. Ongekend hoog voor deze tijd van het jaar. En je kan je ook voorstellen dat dat records gaat opleveren, datumrecords. Want zo'n hoge temperatuur hebben we op 31 december nog nooit gemeten. Het record dat dateert van vorig jaar. Toen werd het ruim 15 graden. Ook tijdens de jaarwisseling is het erg zacht met maxima of met temperaturen ruim boven de 10 graden. Maar het is wel wisselvallig weer. Morgen overdag periode met regen. Ook in de avond kan er af en toe regen vallen. En ook tijdens de jaarwisseling. En het blijft ook stevig waaien. Raymond, dankjewel. Ster. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest! Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 10:10, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Voor de financiële markten zit het jaar er ook bijna op. En dus is het tijd om de balans op te maken. Hoe vergingen de beurzen in dit jaar vol spanningen met oorlog, hoge inflatie en energiecrisis? André Meijnema van de economieredactie. Ja, het is een jaar dat we niet snel zullen vergeten, ook economisch dus. Ja, ook economisch zeker. Want het was een turbulent jaar, een onzeker jaar ook. Het begon eigenlijk economisch gezien ook allemaal zeer voortvarend. Er hing wel iets in de lucht met de Oekraïne en Rusland en dergelijke meer. En de energieprijzen liepen op. Maar de economie draaide ondertussen als een tierenlier, zich helemaal herstellend, werkend uit die coronapandemie. En toen brak de oorlog uit. En rolden we eigenlijk in de maanden daarna van de ene in de andere crisis. Dus die oorlog, de gierende inflatie, de energiecrisis, de prijzen, de klimaat, de woningnood, de inkomens en de lonen, energiearmoede, de rente liep op en een recessie die op de loer lag. Nou, en in dat jaar is de burger eigenlijk alles bij elkaar gewoon een stuk armer geworden. Ja. Een ongekend hoge inflatie, die 10% die hakt ook enorm flink in. Hoge energieprijzen trekken de boodschappen, met de boodschappen die trekken de portemonnee helemaal leeg. Alle aandacht gaat ook naar betaalbaarheid en inkomen en compensatie en hulp en steun en noem maar op. En dat werkte eigenlijk allemaal door, al die bewegingen op de financiële markten en op de aandelenbeurzen. Wat zag jij daar gebeuren? Nou ja, je zag de financiële markten gewoon mee bewegen met al die crisissen die ontplofte, zeg maar, of hun beslag gingen namen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de stijgende rente of en de hoge inflatie. En dat heeft bij elkaar geresulteerd in teruglopende koersen van de bedrijven. De ene keer gingen ze weer omhoog, de andere keer gingen ze weer omlaag. Maar per saldo is eigenlijk over de hele lengte genomen, over de hele tijd genomen, de koersen op de beurzen alleen maar gedaald. En dus is het eigenlijk een jaar geworden van verlies. Niet dramatisch. Er zijn jaren geweest waarin de verliezen veel groter waren. Maar dit is wel een jaar geweest waarin we echt achteruit zijn gehobbeld, om zo te zeggen. En dus geld verloren hebben. Ja, dan hoor je meestal dat beleggers dan maar gewoon even stil moeten blijven zitten. Ja. Wordt er eigenlijk nog wel belegd? Ja, nee, dat wel. Ja, er wordt nog best wel veel belegd, hoor. Dat was buiten ons om natuurlijk sowieso door pensioenfondsen en dergelijke meer. Maar ook particulieren, huishoudens, die steken ook behoorlijk wat geld in aandelen, in beleggen. Volgens berekeningen van de Nederlandse Bank zijn er zo'n 1,9 of een AFM die zegt van de 1,9 miljoen huishoudens beleggen. Dat zijn 1 op de 4 huishoudens waar geld gestoken wordt in aandelen en obligaties, in een beleggingsfonds en dergelijke meer. En dat is bij elkaar opgeteld best een hele zak geld. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Bank was het eind november. Stonden zo'n 162 miljard euro uit in aandelen door Nederlandse huishoudens. En het grappige was dan, als je dan kijkt van hoeveel was dat dan in het begin van het jaar, want dan kun je een beetje kijken wat er met die aandelen gebeurd is. Dan blijkt dan dat die behoorlijk wat teruggelopen zijn. Zo'n 21 miljard euro minder dan aan het begin van het jaar. Dus per saldo hebben ook huishoudens met altijd beleggen ook geld verloren. En hebben ze dus niet datgene gekregen wat ze misschien op hoopten, namelijk. Wat moet ik met mijn geld gaan doen? Hoe kan ik mijn wapenen tegen de inflatie? Ook geld verloren. Ja. En hoe zit het met het sparen? Doen we dat nog? Sparen doen we ook. Ja, ook wel 3 slagen in de rond eigenlijk. In de coronapandemietijd hebben we ook behoorlijk wat gespaard. Omdat we het ook niet uit konden geven. Met al die lockdowns en beperkende maatregelen. Maar we zijn ook weer het afgelopen jaar weer behoorlijk aan het sparen geslagen. Op de spaarrekening van alle mensen samen staat op dit moment zo'n 423 miljard euro. Dat is 33 miljard meer dan aan het begin van het jaar. En dus hebben wij dus heel veel geld apart gezet. Maar het probleem daar een beetje bij is dat geld eigenlijk gewoon wordt opgefroten door de inflatie. Want de spaarrente is nagenoeg nul. We krijgen nu sinds een paar maanden weer een heel klein beetje spaarrente. Ja, nauwelijks de moeite waard. Dat is nauwelijks de moeite waard. En dus ja, weet je, dus van die 423 miljard zou je eigenlijk moeten zeggen, daar zijn we in waarde. Het is in geld is het nog steeds hetzelfde, maar in waarde zijn we daar gewoon 10% op kwijtgeraakt. Nou, ook daarvoor geldt waarschijnlijk even laten staan. Wordt misschien op de duur weer meer waard. Precies, zo is dat. Ja. Toch, ik vind het wel opvallend, hoor. Mensen hebben het zo moeilijk en dat er dan toch weer zoveel gespaard wordt. Ja, sparen doen mensen meestal om toekje moet het hebben. Je moet het kunnen overhouden. En het is ook best ook zo, als je kijkt naar wat er in en uit gaat in de spaarrekeningen, dat er ook wat meer wordt opgenomen weer dan voordien. Mensen spreken wel hun spaargeld aan, zeker aan de onderkant. Aan de andere kant, mensen hebben niet zo gek veel spaargeld. Ik bedoel, het is een hoop geld bij elkaar. Ja. Het komt ook vaak uit bepaalde delen van de bevolking, zeg maar, waar veel geld wordt bewaard, gespaard. Want ik denk dat heel veel huishoudens, als je een gemiddelde zou nemen van het spaargeld, dan hebben we dan zeg maar iets van 15.000 of 20.000 euro. Maar dat is niet evenredig verdeeld. Nee. Als je, ik denk dat de meeste mensen die komen amper aan 2.000, 3.000, 4.000 euro aan spaargeld. Ja. André Meijema, dankjewel. Dank je. Aung San Suu Kyi is door de militaire rechtbank van Myanmar veroordeeld tot nog eens 7 jaar cel. Eerder is ze al veroordeeld voor onder andere het niet volgen van de coronaregels, het importeren van walkie-talkies. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, in welke zaak was dit? Volgens mij hadden we het van de week over corruptiezaken, hè? Ja, inderdaad. En dan specifiek over het leasen van reddingshelikopters. En daar zou ze dus geld mee achterover gedrukt hebben. Tenminste, dat claimt het leger. En de militaire rechtbank die is het daarmee eens. Dus heeft haar veroordeeld voor die aanklachten die ze aan de broek had gekregen. Ze zou daar 75 jaar cel in totaal voor kunnen krijgen. Maar uiteindelijk is het uitgelopen op een straf van totaal 7 jaar. Bovenop de 26 jaar die ze al had. Ja, nou, dat betekent eigenlijk gewoon levenslang natuurlijk. Het is de jongste niet meer, maar zijn wel de rechtszaken nu klaar? Ja, in ieder geval alle aanklachten die ze tot nu toe heeft gekregen. Nu is er natuurlijk niet uitgesloten dat het leger nog een aantal aanklachten zomaar erbij zal verzinnen, laat ik het zomaar zeggen. Maar nee, tot nu toe lijkt het erop dat er na 18 maanden rechtszaken tegen Aung San Suu Kyi het erop zit. Die natuurlijk allemaal begonnen nadat het leger vorig jaar februari een coup begon. Tegen de regering van Aung San Suu Kyi haar van haar premierschap beroofde. En haar de cel instopte. En uiteindelijk heeft ze nu dus in totaal 33 jaar cel gekregen. Nou, wat je zegt, ze is 77 jaar. Dus dat is min of meer levenslang. Ja. Is er een kans dat ze vrijkomt? Om welke reden dan ook? Nee, die kans is eigenlijk uitgesloten. Er wordt wel gesproken dat ze eventueel weer terug in huisarrest kan. Misschien weet je dat nog van de jaren 90 en begin 2000... dat ze jarenlang in haar eigen huis in Yangon in huisarrest zat... toen ze ook gevangenisstraffen had gekregen. Daar zitten ze nu ook weer over na te denken. Maar ook dat lijkt me stug, want in die tijd werd ze een beetje een soort martelaar van de oppositie... waar mensen op bedevaart naartoe gingen. En dat willen ze nu vooral omdat de strijd tegen de oppositie, die ze nog steeds aan het voeren zijn, keihard is. Ja, willen ze geen martelaar van haar maken. Het enige doel, zeggen in ieder geval mensenrechtenorganisaties van het regime, is om haar politiek uit te schakelen. Haar geen functie of rol meer in deze hele politieke gang van zaken in Myanmar te geven. Dus ja, dat ze vrijkomt, dat lijkt me echt heel erg stug. Nee, tenzij, maar dan moet heel wat gebeuren, het regime verdwijnt. Ja, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar op dit moment zitten we een beetje... Ik weet eventjes niet wat het Nederlandse woord is... maar in een stalemate in het conflict in Myanmar. Ja, het zit vast. Het leger heeft min of meer het centrum onder controle. En behoorlijk onder controle. En dat is het meest dichtbevolkte gedeelte van Myanmar. Dus ja, eigenlijk hebben ze een groot deel van het land onder controle. De oppositie vecht wel keihard tegen het leger. Er vallen nog altijd doden aan de legerkant. En de oppositie is fel. Alleen, ja, dat is vaak in de wat minder bevolkte gebieden van Myanmar. Dus ja, het lijkt erop dat dit nog wel een tijdje gaat duren. En het ziet er niet naar uit, tenzij er heel veel internationale druk komt. Omdat de junta van Myanmar op vallen staat. Mustafa, dankjewel. Het is 9:11. In Zuid-Afrika is ophef ontstaan over een racistisch incident op eerste kerstdag. Twee zwarte tieners werden door witte mannen uit een zwembad gesleurd en vervolgens bijna gewurgd. En dat gebeurde in een vakantiepark. Correspondent Alice van Gelder over wat er allemaal gebeurde in die stad Bloemfontein. Op videobeelden kunnen we dus zien dat twee zwarte tieners een zwembad inspringen, vol witte badgasten. Wat je daarna ook ziet, is dat de meeste witte mensen daarna direct het zwembad verlaten. En vervolgens worden de jongens dus aangevallen. Worden eerst het zwembad uitgesleurd, een van de jongens krijgt handen om zijn nek. Later valt een van de jongens met een van de verdachten het zwembad in en wordt hij onder water geduwd. En ja, de jongens hebben achteraf verklaard dat hen zou verteld dat het zwembad alleen voor witte mensen was. Dat hebben ze genegeerd. En dus was dit de reactie. Het was dus in een vakantiepark, maar waar?

Die schrijft over het afscheid van de koning van het voetbal. En bij Nieuwsuur reageerde Willem van Hanegem op het overlijden van Pelé. Een begenadigde speler. Ik heb hem toen gezien toen hij 17 was in Zweden. Dus ik heb hem eigenlijk van kind af aan gezien. Kijk, ik kijk altijd naar iemand die een elftal op sleeptouw neemt. En hij speelde toen ver vooruit in wezen. Op het hoofdkantoor van Wereldvoetbalbond FIFA hangen ook alle vlaggen nu halfstok vanwege het overlijden van Pelé. En in de Spaanse voetbalcompetitie wordt bij alle wedstrijden voor de aftrap een minuut stilte gehouden. Vincent van der Voort is uitgeschakeld op het WK darts in Londen. In de derde ronde verloor hij met 4-3 van de Engelsman Luke Humphries. En na afloop vatte Van der Voort zelf zijn toernooi kort en krachtig samen. Ja, waardeloos. Ja, ik heb mijn best gedaan. Je weet dat je als je de eerste ronde wint, dat je dan tegen nummer 5 van de wereld moet. Dus bij voorhand weet je ook gewoon van nou, dat is wel een hele zware opgave. Maar als je verliest is prima, maar ik heb vandaag gewoon niet goed gespeeld. En dat moet beter. Dus terug naar de tekentafel en dat moet gewoon volgend jaar beter. Dat vind ik altijd mooie van darters. Die draaien er totaal niet omheen, volgens mij. Bijna allemaal niet. Het is gewoon duidelijk. Waardeloos. Ik wil wel maar terug naar de tekentafel. Ja, dan wordt gewoon getekend ook in de dartwereld. Er zitten nu nog twee Nederlanders in het toernooi in Londen. Michael van Gerwen en Dirk van Duivenbode. En die spelen vanavond tegen elkaar. Liverpool-trainer Jurgen Klopp is erg blij met de komst van Cody Gakpo, die deze week werd overgenomen van PSV. Hij noemde Gakpo op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Leicester City een heel, heel goede speler. He's a really, really, really good player. So the package is really interesting. The quality he showed already in Holland and with the national team as well. So it makes him a really, really interesting player. And that's why we were very interested to get him in and I'm really happy that we could do it. Hoewel hij pas 23 is, heeft Gakpo volgens Jurgen Klopp al veel laten zien, zowel in de Eredivisie als bij het Nederlands elftal. En Klopp is dus blij dat Liverpool erin geslaagd is om hem vast te leggen. En ruim een week voor de Eredivisie weer verder gaat, niet komend weekend maar het weekend erop, nemen de blessurezorgen toe bij koploper Feyenoord. Middenvelder Quinten Timber is waarschijnlijk 2 maanden uitgeschakeld vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. En verdediger Gernot Trauner moet geopereerd worden aan zijn knie. Maar trainer Arne Slot zegt in het AD dat het wegvallen van de 2 steunpilaren weliswaar vervelend is, maar dat dit kan oplossen door met spelers te schuiven. Wel hoopt Slot dat Feyenoord de komende transferperiode een nieuwe middenvelder aantrekt. Zomaar even toeslaan op de transfermarkt zit er toch ook niet in. Daarvoor is het ijs nog te dun, zegt Slot. Feyenoord is geen club met vele miljoenen op de bank. Too loud. Brian Ferry met Price of Love. Nou, de oranje muts kan uit de kast, want na 2 jaar komt de traditionele nieuwjaarsduik er weer aan. De aanloop naar de nieuwjaarsduik in Scheveningen begint straks al om 9:00. Niet in Scheveningen zelf, maar ruim 220 kilometer verderop in Winterswijk. Alex Schutter, voorzitter van de organiserende stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat gaan jullie doen? Ja, wij gaan een nieuwjaarsduikfakkel vanuit Winterswijk in etappes naar Scheveningen brengen de komende 2 dagen. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, dat is eigenlijk ontstaan als een ludiek idee. We hebben 2 jaar geen nieuwjaarsduik kunnen organiseren. Dus ja, we konden niet langer wachten. En wat doe je als je niet langer kan wachten? Dan begin je vast. En in ons geval 2 dagen eerder vanuit Winterswijk in etappevorm richting Scheveningen. Het lijkt de Olympische Spelen wel. Ja, dat is ook een beetje met een knipoog naar die Olympische Spelen, die fakkel. Met een knipoog naar het Olympische vuur, wat ook in etappevorm dan zo iedere keer naar de desbetreffende Spelen wordt gebracht. En ja, dit vonden we wel een aardig idee. 220 kilometer, hoeveel mensen doen er mee? Oftewel, hoe lang moeten ze ongeveer lopen ze allemaal? Ja, we hebben het onderverdeeld in etappes van rond de 10 kilometer. En we hebben allerlei mensen die lokaal in het land ook nieuwjaarsduiken organiseren, bereid gevonden om etappes voor hun rekening te nemen. Her en der ook een enkele trimvereniging. We hebben een handbiker, Tim de Vries, die ook een etappe voor zijn rekening neemt. En zo komt zeg maar, die fakkel in Scheveningen. En sommige mensen lopen solo, sommige lopen met drie vrienden. We hebben een groepje van 7 kinderen, die lopen wel iets korter. En zo hebben we ja, van alles wat onderweg, zeg maar. Maar wordt er dan dag en nacht doorgelopen? Nee, we lopen alleen overdag. 'S Nachts dan zou het wel een beetje een soort hardcore adventure run worden. En het moet wel een beetje gezellig en ludiek blijven natuurlijk. En we hebben ook nog wat te maken met wat veiligheid. En we moeten natuurlijk het ook hebben van vrijwilligers. En op de een of andere rare manier vind je die toch altijd minder voor de nacht dan ze overdag. Heel gek, ja. Ja, bovendien, dan zou u nog veel verder weg hebben moeten beginnen. Want anders ben je er ook te snel, hè? Ja, of laten beginnen natuurlijk. Maar, zo is het hartstikke leuk overdag. En dan kunnen ook een aantal mensen dat volgen. Dus ja, we hebben er ontzettend zin in. Nou, hebben mensen ook zin in die nieuwjaarsduik? Ja, onze indruk is van wel. We staan hier nu in Winterswijk. Het Dweilorkest speelt op de achtergrond. En er is hier al een ontzettend leuk sfeertje. En eigenlijk overal waar we mensen gesproken hebben over deze langste aanloop, zijn mensen helemaal enthousiast. En willen we er weer wat moois van maken. Nou, op 1 januari natuurlijk de duik zelf. Heeft u al enig idee hoeveel mensen komen opdagen? Ja, ik denk weer rond de 10.000. Die hebben we eigenlijk jaarlijks wel in Scheveningen. Ja, ik heb toch ook wel het idee dat we dit jaar die 10.000 weer gaan halen. Wat maakt het nou dat mensen het zo graag willen doen? Nou, het is eigenlijk omdat het helemaal niet belangrijk is. Het is eigenlijk het leukste onbelangrijke evenement van het jaar. Ongecompliceerde vrolijkheid, zeggen wij wel eens. Hè. Je komt met je toch wel enigszins brakke hoofd naar het strand van Scheveningen. Of elders naar een lokale duik in het land. En dan is er een soort klein muziekprogramma. Dus je hoort met z'n allen hosje een beetje warm. En dan op het startschot dan sprint je het water in. Je gaat eruit, neemt een kopje ertsoep en de hele dag heb je groeiend een fris gevoel in je lijf. Een goed begin van het jaar. Ja. Ja. Ja, en een goed begin is halve werk, hè? Ja, een goed begin is dus dit keer ook in Winterswijk, over een paar minuten al. Waarom voor Winterswijk gekozen? Nou, we wilden graag uiterst oostelijk van Nederland starten. En dan met de rechte lijn zeg maar, naar uiterst westelijk Nederland. Dat is dan de kust bij Scheveningen. En Winterswijk heeft natuurlijk het woord winter in de naam zitten. En de Nieuwjaarsduik is toch wel gekoppeld aan de winter. Dus dat vonden we wel een mooie beeldspraak. Gaat u zelf ook meelopen? Ja, ik zal ergens onderweg nog de hardloopschoenen aantrekken. Ik weet nog niet exact waar. Ik ben natuurlijk ook nog wel een klein beetje druk met alles in goede banen leiden. Ja, want je moet je voorstellen, overal in het land staan mensen klaar op allerlei afgesproken punten en zo. Dus ja, dat wordt natuurlijk toch even het hoofd erbij houden om elkaar goed te kunnen vinden over en weer. Maar goed, er komt vast nog wel even een moment dat ik ook even een stukje meeloop. Ja, voor de verrassingsoptreden. Ja, precies, ja. Heel veel succes en heel veel plezier natuurlijk op Nieuwjaarsdag. Vriendelijk dank. Alex Schuttert, organisator van die Nieuwjaarsduik in Scheveningen.

Ik ben de bus ingestapt. Nu moet ik daar nog $2 voor betalen, maar vanaf volgend jaar niet meer. Want de gemeenteraad in de stad heeft ingestemd met een voorstel om de bussen gratis te maken. En daarmee is Washington de eerste grote stad in de VS die dit doorvoert. En ik ga in de bussen vragen wat de mensen ervan vinden. How often do you take the bus? 4 or 5 times a week. So you will save about $80 a month? About that, yeah. What do you think of it? I think it's great. I think it's a great thing for our city. Deze meneer zegt dat hij $80 per maand gaat besparen. En hij vindt het geweldig voor de stad dat de bussen gratis worden. Het grootste gedeelte van de busreizigers zijn mensen met midden- en lage inkomens. En als elke dollar telt, kunnen de bussen echt een verschil maken. Dat denkt ook Tammy Seltzer, waar ik naast zit. En zij ziet dat sommige mensen nog nooit hun buurt hebben verlaten omdat de bus nemen simpelweg te duur is. There are a lot of people I've met who've never left their neighborhood. Tammy werkt voor een stichting die opkomt voor mensen die net uit de gevangenis komen. En voor deze groep is het lastig om hun leven weer op te bouwen. En gratis bussen kunnen hun daarom een stukje vrijheid geven, volgens haar. This actually represents freedom, I think. Ik stap uit bij het stadhuis. Daar heeft raadslid Charles Allen zijn kantoor. Hij is de man die met deze wet kwam. En hier op zijn kantoordeur hangt ook een poster van zijn paradepaardje, de Metro 4 DC Bill. Hi, doing good. How are you? Hey, I'm Charles. Allen is ontzettend trots op deze wet en hij denkt dat het veel gaat veranderen. I'm incredibly proud of this bill. I think it's going to be transformative. De wet kan dan wel een steun in de rug zijn voor mensen met een laag inkomen, maar gratis bussen kunnen ook een zorg opleveren. Dat de vele daklozen die deze stad kent op een koude winterdag de hele dag zonder bestemming in de bus zitten. Maar volgens Allen blijkt dat in de praktijk niet het geval. En als het wel gebeurt, moeten we deze daklozen helpen, zegt hij. It's not what happens in our metro system, but in the event someone who's unhoused is on the bus, let's make sure we're getting homeless outreach services to that person to get them into shelter and get them into safe and stable housing. Allen hoopt met dit wetsvoorstel meer mensen in de bussen te krijgen, maar vooral ook meer mensen uit hun auto. Well, I certainly want to get more people on the bus. Dit plan past ook binnen de groene ambities van de linkse stad. En er wordt ook al gewerkt aan een elektrisch bussysteem. And that's good for the environment and it's just good overall. En dat gaat $42 miljoen per jaar kosten. Veel geld voor een systeem waarin de bussen vaak te laat komen. En als een doel van Allen is om mensen naar hun werk te krijgen in de bus, dan zal dat echt moeten veranderen. Daarom wordt ook daarin geïnvesteerd. We also put in $10 million a year into improving the bus ride itself. Just because it's more affordable, if it still doesn't get you where you gotta go, it's not getting the job done. Maar daar zullen we nu nog even op moeten wachten. Net als Chevalia, die bij deze halte al lang wacht op de bus. But that'd be great though if they could be on time. Because my son told me like 20 minutes ago that the bus would be here in 8 minutes. And I'm still standing here and I haven't seen the bus yet. So yeah, that'd be nice. Een bijdrage van Jesse Nijmeijer. Reactie aan de redactie. Acteur en klimaatactivist Sieger Sloot blikte in deze uitzending terug op het afgelopen jaar, waarin hij speelde in de theatervoorstelling Seksklimaat. Mede door die voorstelling heeft hij zich aangesloten bij Extinction Rebellion. Deze actiegroep blokkeerde dit jaar een deel van de A12. En daarover kwam een vraag van een luisteraar binnen. Voor Sieger Sloot dus. Hoe geweldloos is het blokkeren van een snelweg? Als hulpdiensten er ook niet door kunnen, zijn er mensenlevens in gevaar. Hoe gaan jullie daarmee om? Dat hebben we nog even aan Sieger voorgelegd. De plek die we hebben gekozen voor de blokkade van de A12 is een hele bewuste keuze, omdat dat stukje A12 al een half jaar afgesloten is geweest. Dus we weten dat er alternatieve routes zijn voor ambulances en dat dat niet enorm veel tijdverlies betekent. Het is het begin van de A12, maar je zou het eigenlijk kunnen zien als de oprit ernaartoe. Het is nog niet echt de snelweg, maar het is eigenlijk een stuk provinciale weg daar nog. En wij kondigen vaak onze acties aan bij de politie, zodat die dit kunnen faciliteren. Want demonstreren is een grondrecht, gelukkig. Dus het moet mogelijk zijn om ook op deze manier, die inderdaad lichtverstorend is, toch je ontpunt kracht bij te kunnen zetten. Dus wij denken zeer goed na over de locatie en de omstandigheden waaronder wij demonstreren. En dit zijn licht overtredende acties, maar altijd geweldloos. Zij zich gesloot. Honderden vrijwilligers hebben zich de afgelopen jaren gemeld bij de Landelijke Cliëntenraad, die mensen met een uitkering vertegenwoordigt. Door de vrijwilligers of onkostenvergoeding komen mensen in de problemen met hun uitkering, vertelde Fatma Kosakaya van de cliëntenraad. Er is nog wel wat onduidelijkheid bij luisteraars. Hoe hoog moet dan die vrijwilligersbijdrage zijn om mensen met een uitkering in de problemen te brengen? Dat legt Fatma Kosakaya nog een keertje uit. Per jaar mag je niet meer dan 1800 euro vrijwilligersvergoeding krijgen. Als iemand bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft en 1 euro per jaar te veel vrijwilligersvergoeding ontvangt, dan moet deze persoon 150 euro per maand een heel jaar lang van de uitkering terugbetalen. Dus dat kost dan 1500 euro? Nee, meer. Dat kost dan bijna die 1800 euro. Precies. Dus dat zijn dan de bedragen zoals ze liggen, waardoor je moet oppassen als je als mensen met een uitkering een vrijwilligersbijdrage ontvangen. En amateurvoetballers in Dalfsen die laten hun tenues wassen door een verzorgingstehuis. In ruil daarvoor doen ze vrijwilligerswerk, zoals kniepertjes bakken. Daarover vertelde ik op basis van een bericht van RTV Oost. En ik legde ook nog even uit aan jou bijvoorbeeld, want ik dacht wel, niet heel Nederland zal dit weten. Kniepertjes zijn een soort wafelrolletjes. Nou, daar is lang niet iedereen het mee eens, hoor. Dieneke appt, kniepertjes zijn niet opgerold, maar plat. En Ike schrijft, kniepertjes zijn platte wafeltjes. Ze symboliseren dat het jaar nu helemaal open ligt. Rolletjes zijn opgerolde wafeltjes als symbool dat het nieuwe jaar nog verbergt wat ons te wachten staat. Dus kniepertjes plat, rolletjes rond. En Ike heeft gisteren zelf nog 240 kniepertjes gebakken, dus die kan het wel weten. Ja, ik ken het woord niet eens. Nee. Hoe zit het nou? Ja, nou, ik denk, formeel gezien hebben deze luisteraars wel gelijk. Oorspronkelijk zijn kniepertjes platte wafeltjes, maar zoals ik het ken en zoals veel mensen in Oost-Nederland ook kennen, is het dus ook gewoon als rolletje bekend. En ja, wij noemden vroeger in Gramsberg, waar ik vandaan kom, als mijn moeder dan weer kniepertjes ging bakken, ja, die hadden dan uit het wafelijzer die wafeltjes. En dan moest je ze met je handen rondmaken, terwijl ze nog warm waren. Dus dan moest je nog oppassen met je vingers ook. Elk jaar ging je met brandwonden het nieuwe jaar in, maar goed. Die werden dus rondgemaakt, kniepertjes. Maar ik vermoed dat oorspronkelijk het woord eigenlijk rolletjes had moeten zijn. Overigens, de rest van Nederland zou ze kunnen kennen als vechterrolletjes. Ja, dan weten we meteen wel, denk ik, daar hebben we een beeld bij. Ja. En op de foto bij RTV Oost, bij dit verhaal, zijn ze opgerold. En dus in dat bejaardentehuis, de opgerolde variant. 3 voor de dag. De rechtbank Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen Yavuz O. Die wordt verdacht van het bedreigen van premier Rutte en van opruiing tot een terroristisch misdrijf. Tegen hem is 33 maanden cel geëist, waarvan 24 voorwaardelijk. De Chinese president Xi Jinping die heeft vandaag een videooverleg met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Correspondent Sjoerd ten Daas. Sjoerd, doen de heren dat vaker? Ja, die hebben elkaar toch regelmatig gesproken. Hè? De meest ongelukkige ontmoeting misschien wel begin dit jaar, kort voor de Olympische Spelen. Het moment dat de twee heren Xi Jinping en Vladimir Poetin een partnerschap zonder grenzen afspraken. Nou ja, 2 weken daarna trad Poetin met zijn tanks de Oekraïne binnen. In de tussentijd hebben ze elkaar vaak gesproken, hè, met name via video, maar ook in persoon afgelopen september nog. Toen zag je Poetin daar ook wel zitten en moest hij, zo leek het een beetje, van Xi zeggen dat Xi toch ook wel zorgen heeft bij wat hij ziet. Maar Xi, zoals je weet, heeft deze oorlog nooit veroordeeld. Heeft ook altijd gezegd, ja, de NAVO ligt hieraan ook ten grondslag. Dit is uitgelokt door het Westen, door Amerika. Dus dit is wat ze gaan bespreken? Nou ja, dit staat natuurlijk wel bovenaan de agenda. Los van het menselijk leed waar China zich ongetwijfeld zorgen over maakt. China wil ook liever vrede zien. China heeft ook zorgen over de dreiging van verdere escalatie, van een kernconflict mogelijk. Maar wat China natuurlijk ook voelt is gewoon de gestegen grondstoffenprijzen. Hè. De wereldeconomie die langzaam aan het afremmen is. Dat zijn allemaal zaken waar China zich natuurlijk druk om maakt. Het feit dat China als soort van bondgenoot toch ook van Rusland nog ervoor staat. Men wil gewoon dat men hier met een beetje PR-zegen nog uitkomt en zich als vredespartner kan opwerpen. Sjoerd, sure, dankjewel. En in Rome, daar is vanmiddag een speciale mis voor de emeritus paus Benedictus XVI. De gezondheid van de 95-jarige paus in rusten zou de afgelopen dagen flink achteruit zijn gegaan. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, is er iets bekend hoe het nu met hem is? Nou, nu precies weten we niet. Het laatste bericht is van gisteren, een communiqué van het persbureau. Nou, we weten dus dat Ratzinger Zo heet hij eigenlijk, hè? Jozef Ratzinger. Zo wordt hij ook vaak in Rome genoemd, dus dat doe ik ook meteen. Benedictus heeft met kerst een enorme verslechtering gehad. Men spreekt achter de schermen van nierfalen, ademhalingsproblemen. Maar hij zou daarna, dat zei het, de verklaring van gisteren, zou hij toch, de situatie zou ernstig blijven gebleven zijn, maar hij zou toch stabiel zijn, in ieder geval bij en helder van geest. Dus wij wachten vandaag op de volgende verklaring, die vermoedelijk ergens begin van de middag zal komen. Maar er is nog niks bekend, dus vooralsnog is hij nog onder ons. En er is dus wel een speciale mis voor hem in de Sint-Jan van Lateranenbasiliek. Wat is dat voor een mis? Dat is een speciale mis om voor hem te bidden, uiteraard voor zijn gezondheid te bidden. In heel veel kerken in Rome wordt al iedere dag worden er wakens gehouden voor hem. Dat is eigenlijk natuurlijk gebruikelijk als iemand zo ziek is en zo dicht bij de dood is. Sint-Jan van Lateraan is misschien opvallend, want dat is natuurlijk niet Sint-Pieter. Je zou denken paus, emeritus paus, Sint-Pieter. Nee, de Sint-Jan van Lateraan is een grote basiliek die de bisschopskerk is van Rome. Want als de paus, leider van de katholieke wereld, bisschop is van Rome, dan is de Sint-Jan zijn kerk en niet de Sint-Pieter. En dus daarom wordt eigenlijk door de Romeinen, door de Romeinse klerus, door de Romeinse priesters, een grote mis voor hem daar gehouden. Andrea, dankjewel. Zometeen na 9:30 het geluid van 2022 met Carl-Johan de Zwart en Tim de Wit. Nou, daar is vast over nagedacht. Duo de Zwart en de Wit. Ja, hè? Denk niet wit, denk niet zwart. Tot 9:30. Of allebei. Ja, we gaan uitgebreid terugblikken op het afgelopen jaar, Astrid. Op alle grote verhalen die er hebben gespeeld. Dus meer dan genoeg om te bespreken de komende 4 uur.